Radio 1. Twee uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. Frankrijk verdenkt Rusland van het neerzetten van doodskisten bij de Eiffeltoren. Drie mannen uit Bulgarije, Duitsland en Oekraïne zijn opgepakt. Ze worden verdacht vijf lege kisten te hebben geplaatst met daarop opschriften als Franse soldaten uit Oekraïne. Volgens Franse inlichtingendiensten werden ze aangestuurd vanuit Rusland. Het drietal is inmiddels weer vrijgelaten in afwachting van verder onderzoek. De Raad voor de Kinderbescherming heeft de pleegouders van het mishandelde meisje van 10 uit Vlaardingen in december nog liefdevol en zorgzaam genoemd, ondanks twijfels over hun geschiktheid. Dat blijkt uit een rechtszaak die toen diende en waar de Telegraaf over schrijft. De raad adviseerde dat het meisje bij de pleegouders bleef wonen omdat ze daar fijn zou hebben en haar gedrag zich goed zou ontwikkelen. De pleegouders zijn aangehouden op verdenking van poging tot doodslag op hun pleegdochter. Thomas Agda krijgt dit jaar de Lennart Nijg-prijs voor beste tekstdichter. De 57-jarige zanger ontving de onderscheiding bij de uitreiking van de BUMA Awards. Volgens de jury beschikt Agda over het vermogen om herkenbaar menselijke emoties te verwoorden. Agda is vooral bekend als lid van het duo Agda en de Munnik. De Lifetime Achievement Award voor uitzonderlijke en langdurige prestaties ging dit jaar naar Within Temptation. Eerder won deze metalband al een gouden harp en een zilveren harp. En het is definitief. Voetballer Kylian Mbappé stapt over van Paris Saint-Germain naar Real Madrid. De transfer hing al een tijd in de lucht. Maar nu heeft de Spaanse club bevestigd dat de 25-jarige Mbappé bij Real een contract heeft getekend voor 5 jaar. Dan nog het weer. Vannacht bewolkt en af en toe wat lichte regen. Komende dag begint op veel plaatsen bewolkt, met vooral in de noordelijke helft soms regen. In de namiddag en avond trekken er forse buien over het land. Voor de buien uit kan het 18 tot 21 graden worden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. PNN VARA. Ja, Sophie, als ik jouw website open, dan zie ik een foto van jou. Met twee hele dikke, opgestoken middelvingers. Ik kijk even naar mijn vingers. Ja, ja, ze zijn misschien wel een beetje dik. Ja? Nou ja, meer omdat ze zo vol kaart in die camera die komen. Ja, sorry, nee, ik wilde niks zeggen over je dikke vingers. Maar aan wie zijn die gericht? Ja, je kan er van alles bij bedenken, zou ik zeggen. Misschien is het wel een middelvinger naar de industrie. Of naar de maatschappij. Of gewoon whatever. Ja? Je bent tegen veel dingen? Of in ieder geval, je zou je middelvinger tegen veel dingen op kunnen steken? Ik geloof van wel, ja. Ja? Oké, nou dan hebben we genoeg te bespreken volgens mij het komende uur. Jan van Poppel. De nacht van BNN VARA. Ja, een boze vrouw noem je hysterisch. Een boze man is principieel. Oh, in ieder ministerie is altijd wel een man te veel. Dat zingt mijn gast van vannacht in haar protesthit Tweede Kamer. Vrijheid, gelijkheid, zusterschap. Wat is het kut om agent te zijn? De stad is van ons. Het zijn allemaal titels van misschien wel de protestzangeres van ons land. En er valt nogal wat te protesteren de laatste tijd. Denk aan klimaat, de oorlog tussen Hamas en Israël, institutioneel racisme. Niet voor niets organiseert ze aanstaande vrijdag het protestfest in Paradiso in Amsterdam. En vannacht is ze hier, protestzangeres Sophie Straat. Welkom. Ik moet zeggen Sophie trouwens, hè? Klopt. Ja, ja. Ik zeg, dat is helemaal automatisme dat ik Sophie zeg, maar Sophie Straat. Fijn dat je er bent. In een interview in de Volkskrant zei je vorig jaar dat je wel eens opziet tegen interviews, omdat je woorden verdraaid kunnen worden en je dat vervelend vindt. Zag je op tegen vannacht eigenlijk? Misschien meer omdat het niet helemaal mijn tijd is, maar ja. Wat dat betreft, ja, ik vind het wel spannend. Ik moet wel zeggen dat ik het altijd spannend vind. Ja? Ja. Waarom? Waar komt het vandaan? Nou, inderdaad, wat ik blijkbaar heb gezegd. Dat ik bang ben dat mijn woorden worden verspreid. Maar ja, goed, nu is dat natuurlijk niet zo. Want jullie vangen mij in real life. Maar dat is misschien nog wel erger. Want dan kan ik mezelf vastlullen. Of dan kan ik niet zeggen van ja, het is jullie schuld. Dan is het gewoon echt mijn schuld. Ja, want ik zat te denken na die. Ik las dat citaat in de Volkskrant. Toen dacht ik, ja, we zitten hier aan een tafel. Het is geen podium. Je hebt niet eindeloos lang na kunnen denken over de songtekst die je zingt, die je op papier hebt gezet, eindeloos lang gerepeteerd hebt. Is dat dan de reden waarom je misschien een gesprek als dit moeilijker vindt om je uit te spreken tegen die maatschappelijke problemen waar je die twee dikke middelvingers tegenop steekt? Nou ja, er ligt dan gewoon meer druk op, denk ik. En het blijft voor altijd op het internet staan. Dat geeft me ook wel weer enigszins, niet angst, maar spanning. Ja. En dat had ik ook heel erg in het begin. Dat ik de eerste 2 jaar dat ik optrad, waren alleen maar livestreams. Want het was corona. Oh ja. En dat achtervolgt me voor altijd, omdat het altijd op het internet blijft staan. En ik alleen maar denk van, oh nee, nee, nee, zo zing ik niet meer. Ik kan inmiddels echt wel beter zingen. Of, ja, maar gaat daar dan een bepaalde onzekerheid achter schuil? Is dat het? Nou ja, ik cringe heel snel van mezelf. Ondanks dat je dat niet misschien zou zeggen, omdat ik op een podium sta. Maar als ik, als ja, net als je een voice memo stuurt op WhatsApp en je luistert die na, dan denk je, oh god, klinkt mijn stem echt zo? En dat heb ik eigenlijk de hele tijd. Ja. Ja, wij moeten ook wel eens met de, dat moet volgens mij verplicht bij BNNVARA, maar ik doe het ook niet altijd. Maar dan moet je je eigen uitzendingen terugluisteren. En dan denk ik ook van, ja, wat heb ik toch allemaal gezegd? Ja. Ja. En hoe zei ik dat? Vreselijk. Nou ja, dan hebben we last van hetzelfde probleem, Sophie. Straks gaan we praten over je protestmuziek en ook dat protestfest waar ik het net al over had. We gaan ook lekker veel luisteren deze nacht. Maar eerst even voor de luisteraars die jou misschien nog niet kennen. Hoe zou jij je eigen muziek eigenlijk omschrijven? Want ik noem het wel de hele tijd protestmuziek. Ja. Is dat ook hoe je het zelf ziet? Soms zie ik het niet eens als muziek. Soms wel weer heel erg juist. En alleen maar wil ik graag dan duidelijk maken. Het is echt muziek. Maar ik weet niet zo goed hoe ik het zelf zou omschrijven. Meestal zeg ik inderdaad dat ik zangeres ben of muzikant. En ja, maar ik weet niet of ik het echt als muziek zie. Ik denk het wel. Het gaat me wel meer om de boodschap dan om de muziek. Maar nu gaat het me ook wel heel veel om hoe het klinkt. En wil ik gewoon hele mooie muziek maken waar ik om geef. Dus, waarom zou je het niet als muziek zien? Omdat in de eerste instantie wil ik het ergens over hebben, graag. En ik heb dus bedacht van, oh, mensen gaan naar me luisteren zodra ik muziek ga maken. En dat lukt. Maar ja, nu ik daar nu eenmaal mee bezig ben en ik nu blijkbaar artiest ben geworden, wil ik wel graag dat het goed klinkt en wil ik graag dat het muziek is waar ik zelf ook wel naar zou willen luisteren. Je zegt blijkbaar bent geworden. Ja. Had je het niet verwacht? Nou, het was nooit echt mijn intentie. Het is per ongeluk zo gegaan. Mm. En nu ben ik er heel blij mee en wil ik ook niks anders, liever. En ik merk ook dat ik muziek het allermooiste vind wat er bestaat op de wereld. Dus ik zou ook niet iets anders willen doen dan muziek. Mm. Maar daar ben ik pas veel later achter gekomen. Ja, want je zat op de kunstacademie. Ja. Wat deed je daar precies? Ik studeerde fotografie, documentaire fotografie. Uh-huh. Dus dat proces wat ik daar heb geleerd op de academie, dat zie je wel terug in mijn werk. Hoe je een project zou maken, een kunstproject. Dat is ook hoe ik een liedje schrijf. Ja, wat hebben die twee eigenlijk met elkaar te maken? Fotografie en muziek? Alles, denk ik. Het gaat gewoon om het verhaal wat je wil vertellen. En of je dat nou op een plaatje doet of in een liedje verpakt, dan is dat is misschien gewoon hetzelfde. Maar het verschil wel is dat bij een foto je vaak minder makkelijk de aandacht kan vangen dan bij een liedje, zoals ik net zei. En bij een liedje is het, je hoort het. En het is misschien wel catchy als je het catchy hebt gemaakt. En mensen gaan misschien wel meezingen. Dus ze zullen gewoon precies zeggen wat ik te zeggen heb. En misschien ook wel met me eens zijn. Ja. En ja, misschien ook wel niet. Maar ze zeggen me in ieder geval na. Dus ja, ze herhalen mij en dan krijg ik ze wel zover. Ja. Vind je dat belangrijk, dat mensen met je meezingen en dat je die mensen meekrijgt met dat wat jij vindt? Ik wil wel mensen overtuigen van mijn geloofsovertuigingen. Ja. Ja. Dat is belangrijk. Dat is een doel van de kunst die je maakt. Ik vind dat dat de waarheid is. Dus, en ik wil ook zoveel mogelijk mensen aan die kant krijgen. Hm. Het is niet per se het doel, maar aan de andere kant is het wel mooi meegenomen als het gebeurt. Ja. Je zegt net van die muziek is er eigenlijk later bijgekomen. Dus eerst heb je echt bewust gekozen voor die fotografie kant op de kunstacademie. Wanneer besloot je dan van, oh, ik moet eigenlijk ook iets met muziek, of ik wil iets met muziek? Heel soms, als ik erover nadenk, dan denk ik dat het er stiekem altijd wel zat of zo. Ik weet niet. Ik was laatst met vriendinnen op vakantie. En toen zei ik... ik weet niet, we waren ook wel dronken. Maar ik zei tegen die vriendin van... We waren muziek aan het luisteren. En ik zei, wow, maar muziek is toch echt het allermooiste op de wereld. Dat vindt toch iedereen. En toen zei die vriendin zo... Nou, nee, dat vindt echt niet iedereen, vind ik niet. En toen zei die andere vriendin, nee, vind ik ook niet. Toen dacht ik, maar iedereen vindt dit toch? Ja, wat vonden zij dan het mooiste? Liefde, beide. En ik vind muziek... Muziek is mooier dan liefde. En vergelijkbaar ook wel, maar... Ja. Ja, en ik weet niet, ik heb altijd gewoon een diepe liefde gehad voor muziek. Alleen, ja, ik dacht altijd, ja, iedereen houdt toch van muziek. Dat is toch geen argument waarom ik muziek ben gaan maken of zo. Mm. Wat was het argument wat je jezelf eerst vertelde dan? Totdat je tot dit inzicht kwam? Nou, ik ben het toen gewoon gaan doen. En toen dacht ik, oh, dit is wel heel leuk. Mm. En ik had het nodig voor het concept. Dat was de eerste reden waarom ik het ging doen. Je had het nodig voor het concept? Welk concept? Het concept van mijn afstudeerproject. Uh-huh. Dus zoals ik zei, het was een project wat ik maakte. En de liedjes die ik maak zijn ook projecten. En toen was het een project, ging over gentrificatie. Nou ja, goed. Voor dat project had ik een liedje nodig. Je zegt nou ja, goed. Je hebt heel vaak over gentrificatie gepraat. Ja, ik heb gewoon zo erg het gevoel dat ik in herhaling val. Maar ik kan me ook voorstellen dat heel veel mensen... Er zitten vast heel veel mensen te luisteren die niet eens weten wat gentrificatie is, Sophie. Oké. Leg uit. Voor de honderdste keer. Gentrificatie is een proces wat in steden gebeurt. Ja. Waardoor sociale ongelijkheid ontstaat. Mm-hmm. Zoals, ik kom uit de Pijp in Amsterdam en dat die wijk is volledig veranderd. En niet bepaald op een goede manier. Ik zie het als de ondergang van de stad. En daar ging ik een project over maken, omdat ik mijn stad miste. Dus ik had het over het oude Amsterdam. Dus de stap naar Smartlap was snel gemaakt, dus ik ging Smartlap maken. Ja. En zo is het ontstaan. Zo ben ik een eerst liedje gaan maken. Mm-hmm. En toen ik in die muziekstudio zat, toen dacht ik van... wow, dit is vet leuk, ik ga nog een liedje maken. En toen nog één, en toen nog één, en toen nog één. En toen had ik een EP'tje. Ja. En zo is het ontstaan. En voor je het weet is het dan een album. Voor het weten, ja. Ja, dat is trouwens nog wel meer werk dan ik nu doe vermoeden, denk ik. Dat was 3 jaar later. Maar inderdaad, voor je het weet, was er een album. Ik durf bijna niet te vragen, maar ik ga het toch doen. Die gentrificatie, je zag dat verschil in Amsterdam met het oude Amsterdam. Wat zag je dan precies veranderen, waar je zo druk om maakte? Nou, een heel duidelijk voorbeeld is dat ik woonde toen in Den Haag. En ik kwam dan terug in het weekend, kwam ik in Amsterdam in de Pijp. En de hele straat veranderde elke dag. Weer kwam er een nieuw winkeltje bij. Er waren heel veel concept stores, noemen ze dat. En dan verkochten ze gewoon witte t-shirts. En dat was het. En er stonden dan allemaal mannen voor met elektrische fietsen die dan die t-shirts gingen kopen. En ik dacht, waarom? Dit zijn een soort robots die allemaal dezelfde witte t-shirts willen dragen. En op dezelfde fietsen willen fietsen. En wat zijn we nou eigenlijk allemaal aan het doen hier in de Pijp? Dus ja, dat is een heel duidelijk voorbeeld van gentrificatie. En, en natuurlijk wat daarvoor in zat in dat winkelpandje, dat is weg. En dat is tragisch. Ja, en je zegt van waarom doen we dit? En waarom staan deze mannen met elektrische fietsen die witte t-shirts te kopen? Heb je daar een antwoord op gevonden eigenlijk? Ik geloof dat iedereen ergens bij wil horen, weet ik veel. Het zal wel zoiets zijn. Ja, wil je zelf ergens bij horen? Ja, ik wil wel ergens bij horen, denk ik. Waarbij? Dat weet ik nooit zo goed. Het verandert denk ik ook wel veel. Vaak, toen ik net muziek ging maken, dacht ik... oh, ik wil ook bij alle popzangeressen horen. En nu denk ik juist, wie was ik ook alweer daarvoor? Voordat ik een popzangeres was... Ik wil weer terug naar wie ik was. Mm-hmm. Dus dat verandert denk ik ook wel weer. Ja, ik kan me goed voorstellen dat je carrière... en zeker als alles in the wide open is op het internet staat... waar je misschien ook wel bang voor bent. Maar dat je daar die verandering ook wel in terug gaat zien. Ja, 100%. Ja, want je hebt nu ook een nieuwe single uitgebracht... die alweer totaal anders klinkt dan je eerdere muziek. We gaan even luisteren, want je hebt dat project... over die smartlappen uiteindelijk echt op een album gezet. Je hebt dat uitgewerkt. Mm-hmm. Je album Smart Lab is niet dood. Kwam uit in 2023. Zullen we dus gewoon luisteren naar een stukje van het gelijknamige nummer Smart Lab is niet dood? Mag dat? Ja, dat mag. Oké. De zangeres zonder naam heeft zoveel voor ons gedaan. Nu staan we waar we staan en we zullen verder gaan. Uit de dood opgestaan. Je hebt een glimlach op je gezicht. Ja, ik heb gewoon nooit meer de studioversie gehoord. Ja, het is altijd live. Ja. Ja. Ja, ik luister nooit echt naar mijn eigen muziek. Nee, heeft dat dan ook te maken met het feit dat je dat, ja, dat je daar dus van cringed, om jouw woorden te gebruiken? Ja. Ja, dat heeft er ook wel mee te maken, ja. Wat mij opvalt, van, we hebben, misschien komt het ook omdat het 2 uur 's nachts is, maar we hebben hier een gesprek wat vrij rustig is en je praat ook heel rustig en je hebt de rustige stemmen. En hier is echt, dit is super energiek en duidelijk dat je ergens druk om maakt. Ja. Maar waar haal je die energie vandaan? Ik ben ook wel een beetje een druk persoon. Ook lijkt het nu niet zo. Ja, niet om 2 uur 's nachts. Nee, nou soms. Ja. Maar op het podium ben ik natuurlijk wel een uitvergrote versie van mezelf. En zeker als ik aan het zingen ben. En zeker als ik boos ben. En als ik aan het demonstreren ben. Dus dat komt dan allemaal samen. En dan komt het samen en dan komt het eruit. Ja. In de vorm van muziek. Hier gaat het over die Smart Lab. Waarom eigenlijk de Smart Lab? Nou, dit liedje is meer een soort crossover. Dit is eigenlijk, je hoort en je ziet in dit liedje echt de overgang naar soort wie ik daarna ben. Tot wie ik daarna ben geëvalueerd als zangeres. Mm-hmm. Want het is een beetje punky, het is een beetje, ja, wel echt wel Smart Lab. Het heeft een beetje die Yiddish sound, oude Amsterdam, en tegelijkertijd ook wel weer heel vernieuwend. En het versnelt natuurlijk. Dus ja, en in het liedje ben ik aan het eren naar de eerste protestzangeres in de Smart Lab. Mm. En ik heb het ook over verzet en over, ik weet niet, het gaat echt over een nieuwe soort revolutie die ik wil nadoen, denk ik. Met je eigen geschreven nummers daarna. Ja, want je haalt ook verschillende thema's aan, denk ik, in die nummers. Tenminste, dat is wat ik eruit haal. Ja. Doe je dat bewust? Of is het gewoon, je ziet iets buiten en je schrijft er een liedje over? Of hoe gaat zoiets? Ja, beide. Het gebeurt beide veel. Hm. Sommige liedjes zijn echt gebeurd. Sommige liedjes zijn fictief, maar zouden wel goed kunnen gebeuren. En sommige zijn echt, weet ik veel, fragmenten van nieuwsberichten die ik heb gelezen of die je vaker voorbij ziet komen. Ja. Herken je een nummer eigenlijk bij de eerste seconde al, of niet? Van mijn eigen liedjes? Ja. Ik geloof van wel. Oké. Okay. Is dit echt gebeurd? Ja, dit ken je natuurlijk wel. Maar was dit echt gebeurd? Ja, zeker weten. Ja? Ja. Oké, okay, we gaan even luisteren. Waarvoor was je eigenlijk aan het demonstreren toen? Dit was bij de Black Lives Matter demonstraties op de Dam. Ja. Die zin, hè, van dit was wat is het kut om agent te zijn, je nummer. Ben je hier nou om te helpen of om iemand dood te slaan? Ja. Wat een heftige zin, toch? Ja. Ja. Maar sta je daar echt achter? Nou, ik moet... Ja, het is echt vooral juist de laatste tijd weer. Tijdens de demonstraties, tijdens de solidariteitsdemonstraties met de studenten van de UvA heb ik weer heel veel politiegeweld gezien. Weer heeft de gemeente ervoor gekozen om geweld te gebruiken om te ontruimen. En ja, dat is tegen de wet en ook nog eens ja, onmenselijk. Ja, maar en zonder een inhoudelijke discussie te gaan voeren over politiegeweld. Maar ik kan me voorstellen dat ook mensen die nu zitten te luisteren denken, ja, maar goed, daar is natuurlijk ook een andere kant van het verhaal. Namelijk dat er bekladdingen zijn en dat er schade aangericht wordt, dat de barricades opgebouwd worden, met stenen wordt gegooid, dat soort dingen. Ja, daar wordt geen nummer over geschreven, over dit soort dingen wel. Ja. Hoe zie je dat? Want je hebt natuurlijk wel een machtig... Ik schrijf daar wel over. Ja, want je hebt wel een machtig wapen in handen in die zin. Nou ja, ik schrijf wel over de demonstraties nu. En ik zie het ook... Ik bedoel, tuurlijk ben ik tegen, weet ik veel, geweld en al dat soort shit. Maar het was vreedzaam. Het was echt vreedzaam. Ik was erbij. En totdat de politie kwam en toen is het echt gewelddadig geworden. Ja. Hoe was het om erbij te zijn? Prachtig. Ja. Het was echt een... Het was echt... Ik heb hoop gekregen die dagen en... Het was zo mooi om daar te zijn met allemaal gelijkgestemde mensen die ergens voor willen strijden en echt hun best doen om ergens voor te strijden. En je kijkt elkaar aan en je denkt van dit is dus revolutie. Dit is anarchisme. Dit gaan we met z'n allen doen. Ja. Je zei net van ik wil iets met mijn nummers bewerkstelligen. Een soort revolutie nabootsen. Ja. Is dit wat je daarmee bedoelt? Ja, toen we daar zaten in de oude Mannhuispoort, toen. Ja, je zegt hoop gekregen, vind ik ook interessant. Ja, die dag, maar ja, nu wel weer wat minder. Ja? Ja. Maar waar komt dat door dan? Nou, omdat het zo snel ontruimd is en omdat er zoveel geweld is gebruikt. En ik dacht echt dat er iets ging gebeuren en dat we misschien wel zouden winnen. Maar ja, het is wel weer in duigen gevallen. Ja. Die dag, daarna. Dat lijkt me ook wel frustrerend, omdat je natuurlijk zingt over... je protesteert niet voor niets in je nummers. Dat komt omdat er in jouw ogen dingen niet goed gaan. Ja, op een gegeven moment loop je ook tegen enorme muren aan... waar, nou ja, niks verandert. Ondanks dat je het wil. Ja. Hoe ga je daarmee om? Ja, het is wel een hopeloze strijd af en toe, maar... dan... probeer ik mensen op te zoeken die het met me eens zullen zijn of kunnen zijn. Of organiseer ik een protestfest waar we met z'n allen soort daarover kunnen hebben en over kunnen zingen en over kunnen lachen misschien wel. Ja. Kun je dan soms ook verder kijken dan de bedoeling van je nummer? Ik bedoel, je had dat gesprek met je vriendin op vakantie waar je zei van mijn muziek is toch het mooiste wat er bestaat. Dat je dan teruggrijpt naar de muziek in plaats van het doel? Misschien als tweede punt dan daarna. Dat komt daarna dan, maar dat kan wel. Het doel blijft altijd voorop staan. Ja. Ja. We doen er nog eentje. Mooier als je lacht. Heeft die nog toelichting nodig? Dat liedje vind ik heel belangrijk om te spelen elke keer. Ook omdat het is vaak een beetje een soort... Hij kan echt twee kanten op gaan in de set. En het ligt eraan ook waar je speelt. Vaak is het dan super rock and roll. Dan kom je met zo'n mood killer. Maar het is zo'n belangrijk liedje, vind ik. Want de helft van het publiek heeft er wel eens mee te maken gehad. En van die helft zijn er dan weer soort verschillende mensen die er op een andere manier mee omgaan. En waarmee te maken gehad? Het gaat over seksueel overschrijdend gedrag. Ja. En ja, dit gebeurt in de trein, maar het gebeurt op allerlei niveaus. En wat ik zo belangrijk vind om daarin te vertellen is dat iedereen daar op zijn eigen manier mee omgaat. De ene die houdt het voor altijd bij zich, wil het er nooit over hebben. Zal tegen nooit Dat zal nooit tegen iemand zeggen. En dan wil ik er voor die persoon zijn in zo'n zaal. En de andere die gaat er voor altijd voor in therapie. En die heeft het tegen iedereen erover. En de ander die lacht erom en die maakt er een grapje over. En voor al die verschillende soorten mensen wil ik graag dat laten horen. Je bent mooier als je lacht, heet deze. We gaan naar muziek luisteren die je mee hebt genomen. Niet je eigen muziek. Muziek van Sinéad O'Connor, Drink Before the War. Ja. Waarom die? Sinéad O'Connor is sowieso mijn grote voorbeeld. Ik zou haar wel de OG van de protestmuziek willen noemen. Mm-hmm. Zij komt uit Ierland, een onderdrukt land. En toch ook wel weer een heel gelovig land waar je veel tegenover kan zeggen. En zij heeft vet veel lef. Ze is vet dapper. Ze zal nooit niet zeggen wat ze denkt. Of ja, nu is ze dood, maar dat deed ze wel. Mm-hmm. Ze zei altijd waar het op stond. En ze sprak zich uit en dat is heel belangrijk. Ja, en is dat ook wat jij wil nastreven? Dat je je altijd zal uitspreken? Ja, dat probeer ik wel uit te streven. Ja, ja. En dus heb je deze muziek meegenomen. We gaan er naar luisteren. Drink Before the War van Sinéad O'Connor. Thank you. Ja, wat een stem heeft zij, hè? Zo mooi. Het is echt prachtig. Ja. Ze heet ook Hannah, Drink Before the War. Je gaat hem ook zelf zingen? Ja. Komende vrijdag op het protestfest. Klopt. Heb je dat al vaker gedaan? Eén keer op Omroep Zwart bij Podium Zwart heet het trouwens. Ja. Oh, ja. Tiny Desk-achtig. Lijkt me een heel moeilijk nummer om te zingen eigenlijk. Voor mij minder moeilijk dan iets wat soort laag en zacht is. Oh, ja. Ik weet niet, hoog en hard valt me beter. Ja, dan kun je die energie weer kwijt. Ja. Deze nacht is protestzangeres Sophie Straat hier te gast tijdens de nacht van BNNVARA. Deze vrijdag organiseert ze voor de tweede keer het Protestfest in Paradiso. En in haar muziek bezingt ze sociaal-maatschappelijke problemen, om het maar netjes uit te drukken. En het liefst wil ze dat iedereen meezingt en protesteert. In al je nummers, Sophie, zit een boodschap. Hè? Je noemt jezelf ook protestzangeres, daar hebben we het net over gehad. Misschien zit een abstracte vraag, maar ik ga hem toch stellen. Wat betekent protest eigenlijk voor jou? Wat is dat? Ja, protest kan alles zijn. Ik weet niet. Ik heb de protestzangeres. Ja, die titel heb of vind je dat ook? Soort... Vind je dat een vreselijke titel eigenlijk? Nou, ik weet niet zo goed hoe ik het anders moet noemen. En sowieso titels vind ik een ingewikkelde kwestie. Oh ja. Maar ik weet niet. Op de academie zeiden ze ook altijd zo: oh ja, je bent activist of zo. Of je maakt activistisch werk. Toen dacht ik ook altijd van: ja, weet niet, misschien. Ja, blijkbaar. Weet ik niet. Ik schrijf gewoon over wat ik vind. En dat is dan blijkbaar protestmuziek. Ja, en dat wordt dan opgevat als activisme. Ja. Ja. Waar protesteer je dan tegen? Heb je dat voor jezelf in een soort bakje gestopt? Van oké, dit is waar ik voor sta? Nou, het is altijd wel progressief. Mm. En links. En feministisch. Op wat voor manier dan ook. Ja. Maar het is... Het kan ook een heel klein protest zijn. Ik bedoel, tegenwoordig ben ik soms stiekem ook een beetje persoonlijke dingen aan het schrijven. En dan dat is voor mij wel weer een soort nieuw protest. Omdat ik dan soort misschien wel weer ergens tegen inga wat ik heel spannend vond. En waar ik ook niet echt gewend aan ben. Een soort protest tegen je eigen angst? Ja, misschien wel. Soms is het ook protest voor mij niet, maar voor kan zoiets klein zijn, kan ook vegetariër zijn of weet ik veel. Van niet meer naar hipster koffietenten of zo. Dat kan ook een soort mini-protest zijn. En waar komt dat vandaan bij jou, dat die drang om te protesteren, om je stem te laten horen? Ik noem het dus ook niet zo een drang of zo. Ik weet niet. Nee, vind je het geen drang? Nee, ja. Ik weet niet. Want heel eerlijk, ik ben het hartstikke met je eens, denk ik, over heel veel van je onderwerpen en ook heel veel nummers. Maar ja, ik sta niet altijd op de dam. Maar je staat wel op tegen onrecht, misschien, of niet? Nou, ja. Misschien niet altijd. Ik sta er ook niet altijd. Ja. Maar ik word er wel mee wakker en ik kijk wel naar wat er nou weer is gebeurd. Er is weer massa graf gevonden. Maar goed, ik ben echt niet de enige. En ik zie mezelf ook niet zo als de protestzangeres van het moment of van onze generatie. Helemaal niet. Ik bedoel, iedereen met wie ik praat, die spreekt zich uit tegen onrecht. Nou ja, niet iedereen, maar ik weet niet, staat ermee op of... Ja. Ja, want de Volkskrant zegt bijvoorbeeld wel, zangeres Sophie Straat lijkt wel het boegbeeld van de generatie twinterers die maatschappelijk betrokken is en zich met kunst inzet tegen onrecht. Ik ben toevallig het boegbeeld omdat ik toevallig op het podium sta. Ja. En iedereen ziet mij, maar al mijn vrienden die doen daar iets mee. Of daar iets mee. Die hebben een baan waarmee ze verandering kunnen brengen. En ja, weet ik niet. De ene werkt als dakloze opvang. Weet ik veel. Die staat daar in de nacht. En de ander die organiseert. Ja, iedereen doet iets. Ja. En ik sta op dat podium, dus ben ik dat boegbeeld. Maar dat was het dan. Heb je zelf ooit twijfels of je genoeg doet? Ja, continu. Ja. Ik zou het niet twijfels willen noemen, maar ik voel me soms wel machteloos. Ja. Ja. Want ik heb bijvoorbeeld milieuwetenschap gestudeerd en ik maak me ontzettend veel zorgen over klimaatverandering. Ik heb ook op de A12 gezeten en ik probeer hier ook in de programma's die we maken daar vaak genoeg over te hebben en op een goede manier over te brengen. Maar heel vaak stel ik mezelf de vraag van, doe ik dat eigenlijk wel goed? En wat heeft het nou voor zin om op de radio een interview te houden? Ja. Heeft het allemaal wel zin? Ja. Ik kan me goed voorstellen dat dat ook twijfels zijn die bij jou in je hoofd rondgaan. Ja, ik voel me machteloos, heel veel. Ja. Ja. En hoe ga je daarmee om? Probeer dan wel echt. Bijna een therapeutische vraag van mij, maar. Ja, ik probeer gewoon bij die protesten te zijn en solidair te zijn met protestanten, of weet ik veel. Heb je het gevoel dat er nu een nieuwe generatie, hè, onze generatie, dat die meer van zich laat horen dan generaties voor ons? Ik denk dat ze een platform hebben gekregen en dat heet social media. Mm-hmm. Maar verzet is er altijd wel geweest. Ja. Ja. Dus nee, dus, ik denk van niet. Het is er altijd al geweest, alleen we horen er meer over. En we zien het meer en het is makkelijk te verspreiden. En we hebben allemaal WhatsApp, Signal en weet ik veel. We kunnen het allemaal aan elkaar vertellen wat er gebeurd is. En is dat enge internet toch best handig? Zeker weten, 100%. Ja, ik heb niks tegen internet. Behalve als je jezelf erop terugvindt. Behalve als ik, ja, zeker. Ja. Als ik het zelf moet doen. Ja. Want je noemt het machteloos. Blijft in die machteloosheid dat doel, en ik heb dit net ook al gevraagd, maar ik vind het toch fascinerend. Blijft dat doel van dat protest altijd voorop staan voor je? In de kunst die je maakt? Of dat nou een foto is, of dat nou een nummer is, of dat nou een festival is wat je organiseert? Niet zozeer. Ik bedoel, ja, dat gebeurt blijkbaar. Maar ja. Probeer ook gewoon mooie muziek te maken. En probeer ook gewoon een leuk leven te hebben. Ja, dat lukt nog wel. Ja. Ja. Straks is bij ons de gast hier ook in deze uitzending Laurens Ham. Hij zei in een 3FM-artikel, en dan citeer ik even: het schrijven en maken van zo'n lied, een protestlied, daar doelt hij dan op, is vaak therapeutisch voor de maker zelf. Is het de schrijver van Rottershuist? Ja. Oh, ja. Ben je het daarmee eens? Ja, maar ik weet niet of dat echt met protestmuziek te maken heeft. Dat heeft denk ik ook met andere muziek te maken. Ja, maar de reden dat ik het vraag is natuurlijk van de onderwerpen waar jij je zorgen over maakt. Van denk je van oké, als ik dit een plek wil geven in mijn hoofd, dan moet ik er een nummer over schrijven. Werkt het zo voor jou? Kan het wel op een. Nou, ik schrijf het niet van me af of zo. Het is niet dat ik daar dan oké, ingepakt en volgende. Nee. Daar ben ik het niet mee eens. Maar en tegelijkertijd kan het ook wel weer dingen openbreken op een goede manier, maar ook op een pijnlijke manier. Mm. Dus ja, je kan ook wel weer een soort wond openmaken. Of bij jezelf. Zoals therapie dat ook kan doen. Ja. Ja. Ja. Om hem vervolgens weer ergens dicht te naaien of een flinke pleister op te plakken. Ja. Kan ook weer een nieuw nummer zijn misschien. Ja. wat vind jij? Want je bent zelf een zangeres die zich uitspreekt. In alle kunstvormen. Wat vind je eigenlijk van artiesten die dat niet doen? Vind je het een plicht van de artiest? Ik vind het een plicht om jezelf. Ik vind het een plicht om. Om je uit te spreken tegen onrecht. Ja. Of je nou artiest bent of niet. Hm. Ja. Dus het maakt niet uit of er een podium onder je voeten ligt, staat. Zeg gewoon is. Een keertje hardop. Staak dat vuren. Gewoon, doe het gewoon een keer. Ja. Zeg gewoon, er is een genocide in Gaza. Weet ik veel. Zeg het gewoon een keertje hardop. Mm. Zeg het gewoon tegen je moeder die het er niet mee eens is. Ja, maar dat vergt best wel durf. Misschien niet bij je moeder, maar. Nou, jawel. Bij mijn moeder wel hoor. Ja? Ja, zeker weten. Is je moeder het eens met de nummers die je schrijft? Soms. Ja, meestal wel. Ja. Ja. Maar je kunt er ook discussies over voeren. Soms. Ja. Heb je ooit een discussie gevoerd over een nummer of iets wat je gemaakt hebt waar ze het gewoon pertinent mee oneens was? Nog niet. Nee, nog niet. Maar dat komt misschien nog wel. Is dat een doel? Nee, dat is echt geen doel. Okay. Nee. Ja, want je zou natuurlijk kunnen zeggen van. En dan, echt niet, het is niet mijn doel om mijn moeder. Nee, maar niet per se met je moeder. Maar het kan natuurlijk wel je doel zijn, zeker met een standpunt innemen. Of provoceren kan een doel zijn. Ja, nee, dat is het niet. Het is niet een doel om te provoceren. Nee, zeker niet. Ja, als dat gebeurt, dan gebeurt dat, maar dat is geen doel. Ja. Ja. Oké, we hebben dat genoteerd. Je nieuwe plaat, Gebroken Spiegels, lied van ruim 13 minuten. Ik heb er vanmiddag 2 keer naar geluisterd. Dan ben je zo een half uur verder. Ja. Er komen allerlei thema's aan bod. Allereerst die titel. Gebroken spiegels. Ja. Waar komt die vandaan? Die komt van een film uit de jaren 80. Die heet ook Gebroken Spiegels. Mm-hmm. Geregisseerd door Marlene Gerritsen. Nee, god. Oh, god. Ja, nee, Marlene zegt... Gorris. Gorris, ja. Ja. Bedankt. En dat is een feministische film. Het gaat over sekswerkers. En niet, het gaat niet echt over seks, maar het gaat over de vrouwen die dat zijn. En het is een hele mooie film, heel mooi gemaakt, visueel gezien ook, heel mooi. Daar is de titel op gebaseerd en niet per se thematisch gezien. Ik bedoel, er gaat ook een fragment in Gebroken Spiegels over sekswerkers, maar het gaat meer het gevoel van wat de regisseur heeft uitgedragen, dat is ook het gevoel wat ik wil uitdragen in de EP. Ja, want het is 13 minuten. Ja. Dat is, lijkt me een vrij ambitieus plan als dat in je hoofd oppopt. Ja. Of wist je van tevoren niet dat het zo lang ging duren? Wist van tevoren dat ik een EP wilde maken wat niet verschillende liedjes waren, maar één heel lang fragment. Ja. Ja. Dus het is eigenlijk wel, ja. Ja, want het bestaat ook uit verschillende delen. Laten we gewoon naar een stukje luisteren. Aan het begin van die 13 minuten, dan klinkt het namelijk, zo. Ik aai over je koppie, wat ben je toch zoet. Je bent nog zo klein en alles gaat nog goed. Met je grote ogen kijk je naar de wereld. Ik kijk naar jou en niks is meer ingewikkeld. En dan gaan we even een contrastje opzoeken. Namelijk, even later klinkt het zo. Zo, dat is even een verschil. Ja, maar over niet. Nee? Vind ik. Waarom niet? En technisch gezien ook niet. Het is één geheel, zelfde akkoorden en... Mm-hmm. Het is hetzelfde thema, als in het loopt over op elkaar. Het begint als in, het is niet hetzelfde thema, maar het gaat allemaal over de mensheid en over de domheid van de mens en over de onschuld van de mens. Dat zijn allemaal redelijk abstracte begrippen. De domheid van de mens, ja. Wat bedoel je daarmee? Nou ja, een mens kan nogal dom zijn en onwetend. En een baby is natuurlijk ook onwetend en daardoor heel onschuldig. Dus die is onschuldig, maar zodra die opgroeit en je doet niks met die onschuld, dan word je dom. Dan ben je dom, zou ik dat willen noemen, in ieder geval. Ja. Dus, ja. En hoe gaat zo'n maakproces? Want bijvoorbeeld hier, het is een samenwerking met een metropoolorkest. Dat is wel even wat anders dan Goldband, ja. Waar je ook mee samengewerkt hebt. Hoe komt zo'n samenwerking tot stand? Lullig. Nee, ja, vind je dat lullig? Nee, helemaal niet. Nee, maar grapje. Het is toch een heel orkest waarmee je moet werken. Klopt. In principe is het ook een hele andere soort samenwerking. Omdat ik met Goldband heb geschreven toen. En met het Metropoolorkest heb ik niet geschreven. Wij hebben het geschreven en zij hebben er een arrangement op gemaakt. Ja. Maar wat was de vraag? Hoe is dat tot stand gekomen en hoe gaat zo'n maakproces vervolgens? Het maakproces heeft vrij weinig met het Metropoolorkest te maken. Zij hebben daar laag gewoon opgespeeld. Wat heel mooi en romantisch heeft gemaakt. Het maakproces ging als volgt. Ik zat in de studio met de producer Wieger Hoogendorp. En ik was aan het schrijven. En hij was, het was altijd dat idee om verschillende hoofdstukken te maken en verschillende fragmenten te maken. Het begint altijd bij het concept bij mij. En dan kijk ik naar wat ik nodig heb. Hoe dat moet klinken. Waar gaat het over? Waarom klinkt het dan zo? Ja, het concept is iets ingewikkelder dan de witte t-shirts in de pijp. Nou, als je het mij vraagt wel, maar misschien zit daar ook wel een heel ingewikkeld concept achter. Ja, maar ja, dat zien wij dan niet. meer richting het einde van die van die plaats zing je ook een zinnetje. En nou ja, we hebben het er net al over gehad, maar het viel me op. Ja, ik wil zeggen dat het goed komt, maar denk eigenlijk van niet. Ik ben angstig voor de toekomst, want ik zie alleen verdriet. Ze zeggen dat blaffende honden niet bijten, maar dat geloof ik niet. En de stille zijn de klos en er is niemand die het ziet. Ja. Is dat die machteloosheid? Ja, dat is precies de machteloosheid. Ja. Ja. In vier zinnen samengevat. Ja. Ja, had nog korter gekund. Nee, ja, dat is precies de machteloosheid. Ja. Ja, de mensen die geen macht hebben om te praten, mm-hmm, die zijn de lul. En de mensen die alles kunnen maken, die vrij weinig te zeggen hebben, die hebben de macht en die kunnen alles maken. Ja, maar toch zijn we, want je zingt ook in de slotregel, iedereen is woedend, maar niemand die het ziet. Ja. Is die woede ook jouw drijvende kracht? Om zo'n nummer bijvoorbeeld te maken? Of is het juist de hoop dat het uiteindelijk toch nog goed komt? Ja, in dit geval gaat dat inderdaad over misschien wel de linkse demonstranten. Hmm. Ja. Ja. Oké. Okay. Deze vrijdag organiseer je voor de tweede keer het protestfest in Paradiso. Ja. Ga je daar dit nummer overigens ook spelen? Zeker weten. Van begin tot eind. Echt waar? Ja. Dat lijkt me heel vet. Ja. Wat een ondernemer. Dus dat orkest staat ook op het podium. Ja. En wauw. Ja. Oké. Okay. Dat protestfest is dus aanstaande vrijdag. Wat voor de mensen die niet weten wat het is, wat gaan we zien? Wat gaan we meemaken die avond? Protestfest is een heel festival. Dus mm-hmm, waar we het protest vieren in heel de Paradiso, 3 verdiepingen. En dat is dan de grote zaal en de kleine zaal boven. En in de kelder heb je ook wat. En er zijn verschillende bands. Er is een expositie, 2. Er zijn, hoe noem je dat, talks. Hoe zeg je dat in het Nederlands? Ja. Mensen die iets gaan voordragen. Oké, okay, ja. Wat is er nog meer? Performance is er. En het wordt gehost door iemand die ook wat met protest te maken heeft. Dus het is een en al soort eigenlijk een ode aan het ode aan het protest in Paradiso. Met gelijkgestemde mensen en lekker. Ja. Ja, ja. En eens zijn met z'n allen. Hoe is dat idee ontstaan om dat te gaan organiseren? Het ontstond omdat ik het gewoon lekker vond rijmen. Protestfest. Heel eerlijk met je. Zo simpel kan het zijn. Ja. Zo is het ontstaan. Nee, maar dat is wel waar. Maar het was wel zo van, oh ja, maar hier moeten we dus wel echt iets mee doen. Want dit kan zo, zo sick worden. En om nou al die protestartiesten bij elkaar te rapen. En met z'n allen het lekker eens zijn met z'n allen. En ja. Leuk. Wie komen er allemaal? Want ik heb wat fragmentjes klaarstaan, maar ik heb geen idee wat ik voor me heb. Dus ik heb het ook nog niet geluisterd. Er komt een soort metal band uit Utrecht, Ontaard. Mm-hmm. En er komt Ikraan uit Brussel en Chibi Ichiko ook uit Brussel. Ikraan heb ik hier. Zullen we daar eens even naar luisteren? Even naar luisteren. Ik zie al de jekken, mag niet zien. Wara Daida, Mijn Zon, ja. De vertaling van Ikraan dus. Mm-hmm. Waarom heb je hen uitgenodigd? Ik vind haar muziek zo mooi. Mm-hmm. En dat nieuwe album is zo mooi. En ik heb haar ontmoet toen we een keer VPRO On Stage deden. Toen werden we allebei uitgenodigd door Stien. En Nou, toen deed zij dus dit liedje en ik dacht echt, oh mijn god, wat gebeurt hier? Het is zo mooi. De tekst is zo goed geschreven en zo goed gezongen en geproduceerd en gespeeld. En ja, ik dacht echt, waarom staat zij niet altijd op dat grote podium van Paradiso? Mm-hmm. Nou, dan doe ik het wel. Want waar gaat het nummer over? Over de zon, dat zij geïnspireerd wordt door de zon. Ja, en dat, is dat ook echt een protestlied in itself? Of maakt dat op dat moment eigenlijk niet uit? Ja, ik vind dat zeker wel. Ik vind dat niet. Het is zo. Het is een protestlied. Het gaat over donkere dagen waar die verlicht kunnen worden. En dat dat een soort inspiratie kan zijn in de muziek en in haar leven. Mm. Dat zou ik ook protest noemen, ja. Oké. We hebben er nog één. Met Prada. Prada, ja. Prada. Ik zeg met Prada, dat staat hier. Nicolini. Ik ken het dus echt niet. Dus vandaar, ja. En waar, want dit is vrij harde muziek. Ja, een soort, wat is het? Hip-hop punk-achtig autotune. Ja, hip-hop punk-achtig autotune. We gaan luisteren. Ja. Ik ken best veel muziek, maar ik had hier dus echt nog nooit van gehoord. Maar dat zal vast aan mij liggen. Ja, nou ja, dus dit is ook een reden waarom we protestfest doen, denk ik. Want het is zo vet. En ja, dit is gewoon echt een ondergewaardeerd liedje. Als jij dit niet kent, dan zou je het moeten kennen. Ja, maar misschien ligt dat aan mij. Ik kijk even naar Yara van de redactie. Kende jij dit, Yara? Ook kijk, nee, ook niet. Ik ben blij dat we het even op de radio konden draaien. We doen er nog eentje van jou, samen met Chibi Ichigo. Energie. Ja. Waar gaan we naar luisteren? Chibi Ichigo en ik hebben dus dit liedje gemaakt. En het gaat over een soort veiligheid in de nacht. En een soort voor jezelf kiezen ook wel, denk ik. Uh-huh. Ja. Oh, de nacht dus. Ja. Oh, perfect. Jezelf ook helemaal viben. Ja, ik heb zoveel zin in vrijdag gewoon. Ja, nou ja, dit belooft wat te worden. Ja. Hoe hoop je eigenlijk dat die mensen in Paradiso de zaal verlaten vrijdag? Ik hoop dat we met z'n allen toch wel weer een beetje dat sprankje hoop terug kunnen vinden die ik had in de Oude Mannenhuispoort. Dat we elkaar aankijken. De Oude Mannenhuispoort is de plek waar de protesten waren. Dat soort symbool nu voor mij voor revolutie. Ja. Ja. En dat is misschien ook wel straks dan na protestfest. Ja, is dat eigenlijk ook een soort, hoop je dat je daar dat bijna revolutionaire gevoel weer ervaart? Ik hoop het zo. Ja? Ja. Ja. Oké. Wat hebben we nog? Nog maar 5 minuten. Je hebt dat protestfest, je hebt je foto's, je hebt je muziek. Je bent vast bezig met nieuwe projecten. Dat kan niet anders, tenminste. Ja. Dat denk ik. Wanneer denk je voor jezelf, mijn doel is bereikt? Of dit is geslaagd? Nou, tot de dood. Ja? Ja. Want? Nou, het is ook gewoon leuk om ermee bezig te zijn. Mm. Ja. Maar ik bedoelde eigenlijk meer van, blijven we... Nee, is dat zo? Ja. Je hebt geen idee? Mm. Ja, dat is gewoon... Ik weet niet wat ik... Nee. Want de reden dat ik het vroeg is namelijk van... je maakt muziek die linkt aan grote maatschappelijke problemen. Yeah. Het kan natuurlijk een keer zijn... Dat er world peace ontstaat? Ja. Dat zou leuk zijn. Dat zou heel leuk zijn. Ja, nou ja, dan kan ik vredig sterven. Ja. En dan stop je met muziek maken. Ja, dan kan ik, ja. Maar je lacht erbij. Ga ik op vakantie naar de Malediven. Ja, je lacht erbij bij die hypothese dat er ooit wereldvrede ontstaat. Daar heb je dus niet de hoop voor. Nee, zeker niet. Nee? Jij wel? Ik word er soms ook wel hopeloos van. Ja. Wij delen denk ik dezelfde hopeloosheid. Ja. Maar Ik hoop wel dat het wat minder grillig wordt. Ja, dat hoop ik ook. Daar hopen we allemaal op. Ja, nou ja, soms lijkt het alsof we daar niet allemaal op hopen, maar... Ja, dat lijkt altijd zo, ja. Dat is ook, ja. Ja. Daar lijkt het wel op, ja. Want je een aantal jaren maakte je nog geen muziek. Nu voel je een volledig paradiso komende vrijdag. Ontdek je veel nieuwe kunstvormen, muzikale invloeden, van alles. Je doet echt heel veel. Wat zou je nog willen ontdekken in de komende jaren? Je bedoelt een soort iets nieuws maken? Ja, op een nieuwe gewoon of een kunstvorm die je nog niet uitgeprobeerd hebt. Net zo opportun zoals je begon met muziek. Wat zou je nu nog willen doen? Ik zou wel meerdere talen willen spreken. Mm-hmm. Ik zou wel willen leren schaken. Je kunt niet schaken? Ik heb het laatst voor het eerst gedaan. Ik vond het wel wat. Maar sta je er echt zo in? Ja. Is dat je houding? Ja, ik ontdek gewoon heel vaak iets waarvan ik denk... oh, dit is leuk, dit wil ik leren en dan ga ik dat doen. Ja. Maar jij zegt schaken en het maken van muziek, dat is eigenlijk hetzelfde. Nou, een soort micro-obsessie die je dan ontwikkelt. Ja. Ook met hardlopen. Wel, soms. Maar ja, dat moet je wel kunnen. Niet meer. Ja. Ja. Die heb ik ook lang geleden laten varen ergens. Maar oké, okay, maar zo opportun sta je erin. Dat als er nu eens op je pad komt, dan ga je het gewoon proberen en je ziet wel. Ja, en als het lukt, dan doe ik het ook. Als ik er goed in ben, dan. Dan blijf je hardlopen. Het enige wat leuk is als je er goed in bent, denk ik. Ja. Nou ja, de komende tijd sta je nog, in ieder geval komende vrijdag met je protestfest. Waar ben je de komende zomer eigenlijk te zien? Ik ga optreden op Wilde Weide. Dat is volgens mij de eerstvolgende. Nou ja, protestfest is de eerstvolgende. Ja. Daarna, ik weet het eigenlijk echt niet uit mijn hoofd. Te veel om op te noemen. Ja, het valt wel mee deze zomer. Okay. Ja, ik ga ook nog op vakantie, dus dat kan. Niet naar de Malediven, denk ik? Nee. Want dat doe je pas als het allemaal gelukt is. Ja. Oké. Afgesproken. Oké. Ik vond het fijn dat je er was. Ja, Sophie Straat, dank voor je komst. En nou ja, een fijne nachtelijke reis naar huis, zou ik zeggen. Bedankt. Naar het gegentrificeerde Amsterdam. Zometeen praten we door met jou daar aan de andere kant van de radio. Want deze hele nacht, we laten het niet hierbij natuurlijk, staat in het teken van protestmuziek en protesteren. Dus zijn we benieuwd, waar heb jij wel eens voor of tegen geprotesteerd? En ja... uiteraard, welke muziek hoort daarbij? Je kunt meepraten 0800-1121 of stuur even een berichtje via de gratis NPO Radio 1-app. Dus dat mag, 0800-1121. Ga je eigenlijk dit interview dan nog ooit terugluisteren, Sophie? Of, Wie weet. Ja? Durf je dat? Wie weet. Oké. Okay. Vind ik fijn dat je het niet helemaal... afschiet. Ja. Dankjewel voor je komst en wij praten zo verder na het nieuws van 3 uur. Tot zo. NPO Radio 1. 3 uur, Casper Meijer met zometeen het NOS-journaal. Maar ik begin met een spookrijdermelding. Rijd je op de A2 Eindhoven-Maastricht... dan kom je tussen knooppunt Leenderheide en Kelpen-Oler een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden... en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A2 Eindhoven-Maastricht... dan kom je tussen knooppunt Leenderheide en Kelpen-Oler een spookrijder tegen. Dan het NOS-journaal. Installateurs van zonnepanelen willen hulp van demissionair klimaatminister Jetten. Het aantal opdrachten zou de afgelopen 10 maanden met 95% zijn gedaald. Branchevereniging Techniek Nederland wijt dit aan wat zij jojo-beleid van de overheid noemen. Het gaat erbij om de solderingsregeling die aanvankelijk gefaseerd afgeschaft zou worden, daarna zou blijven en nu toch weer afgeschaft lijkt te gaan worden. Volgens de installateurs hebben veel mensen hierdoor geen vertrouwen meer in zonnepanelen, terwijl ze nog steeds rendabel zouden zijn. De Verenigde Staten zoeken steun van de VN-veiligheidsraad voor hun plan voor een wapenstilstand in Gaza. Volgens de Amerikaanse VN-ambassadeur hebben talloze leiders en regeringen, ook in de regio, het voorstel gesteund. En daarom roept de VS de Veiligheidsraad op om een resolutie aan te nemen om het plan uit te voeren. Afgelopen vrijdag presenteerde de Amerikaanse president Biden een plan voor een duurzaam staakt het vuren in Gaza in ruil voor vrijlating van alle gijzelaars door Hamas. Demissionair staatssecretaris Van der Maat van Defensie gaat hoe dan ook door met zijn voornemen om 4 onderzeeboten te bestellen bij het Franse staatsbedrijf Naval. Als de Tweede Kamer een motie aanneemt om dit besluit uit te stellen, zal hij die motie nooit uitvoeren. Dat zei hij in een debat. Thomas Agda krijgt dit jaar de Lennart Nijg-prijs voor beste tekstdichter. De zanger ontving de onderscheiding bij de uitreiking van de Buma Awards. Volgens de jury beschikt Agda over het vermogen om herkenbaar menselijke emoties te verwoorden, muzikaal laverend tussen kleinkunst en popmuziek. Agda is vooral bekend van het duo Agda en de Munnik. Dan nog het weer. Vannacht bewolkt en af en toe wat lichte regen. Komende dag begint op veel plaatsen bewolkt, met vooral in de noordelijke helft soms regen. In de namiddag en avond trekken er forse buien over het land. En voor de buien uit kan het nog 18 tot 21 graden worden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Een hele goede nacht. Welkom terug bij de nacht van BNN VARA. Een nacht die helemaal in het teken staat van protestmuziek. Jan van Poppel. De nacht van BNN VARA. Ja, het afgelopen uur was Sophie Straat mijn gast. Ze maakt protestmuziek en daar praten we graag met jou over door. We zijn namelijk benieuwd, waar heb jij wel eens voor of tegen geprotesteerd? En welke muziek hoort daarbij? Dus laat ons vooral weten welk nummer je wil horen en praat mee via 0800-1121 of stuur een berichtje via de NPO Radio 1-app. En we hadden het net met Sophie al over haar nieuwe plaat Gebroken Spiegels. Dan gaan we die maar ook gewoon helemaal draaien hier tijdens de nacht van BNN VARA. Dat is nog niet aan de orde, maar de appel van Ze zou het liefst een keer bedanken en wachten op een ander. Met tranen in haar ogen zegt ze dank voor uw tijd. Ze staat met lege handen en weet dat er niks verandert. Ze wil alleen maar dom zijn in haar onwetendheid. Voor even, nog maar even, dan moet ze zich gewonnen geven. Wacht eens even, wacht heel even, toch niet voor de rest van haar leven. Het lijkt wel eeuwen, dat zij dit nog moet doorstaan. Altijd maar geven, en iedereen die kijkt haar aan. Gebroken spiegels van Sophie Straat hoorde je hier 13 minuten lang maar liefst op NPO Radio 1. De nacht van BNN Vara. Ja, we zijn met jou in gesprek, althans dat hoop ik, want je kunt meepraten over de vraag waar heb jij wel eens voor of tegen geprotesteerd en welke muziek hoort daar dan bij? Je kunt meepraten 0800-1121 of stuur even een berichtje in de NPO Radio 1 app. En aan de lijn heb ik Twan. Twan, een hele goede nacht. Goedemorgen, dat mag ook. Vind je het morgen eigenlijk, 3 uur 's nachts? Ja, voor mij is het morgen. Oké, want waarom ga je zo heen? Waarom ben je opgestaan? Nee, ik ben een nachtmens. Je bent überhaupt een nachtmens. Ja, dus voor mij is het morgen. Oké. Ja. Nee, duidelijk, Twan. ik ben helemaal geen nachtmens, maar ja, ik zit hier toch elke week. Nee, je zit de radio overnacht. Ja, precies. Nou ja, ik vind het veel te leuk om het niet te doen. We zijn in gesprek. Waar heb je wel eens voor of tegen geprotesteerd? Ben je een beetje een protesteerder? Ik ben jarenlang lid geweest van SP. Oké. Okay. Vertel, wat deed je daar precies? Flyer. Actievoeren. Ja, geen bestuurlijke functies. Oh ja, en waar stond je dan precies? Waar voerde je dan actie voor, bijvoorbeeld? Ja, voor het station in Tilburg-Reesel bijvoorbeeld. Want, wat was daarmee? Ja, er moest een station komen, want de Reesel heeft... Dat is in Tilburg. Uh-huh. Die heeft meer dan 40.000 inwoners. En er was geen station. Oh. Ja, dat is wel raar. Ja, dat klinkt raar. Ja, want er reden ook geen bussen of zo. Ja, er reden wel bussen, maar dat was niet voor landelijke dekking, zeg maar. Oh ja, zo. Oh, zo precies, ja. Nee, ja. Dan is de trein wel handiger. En daar heb je dus toen namens de SP voor gestreden. Is dat station er uiteindelijk gekomen, Twan? Ja, zeker wel. Kijk, hoppakee. Ja. Dat heb je toch mooi bereikt. Ja. Ja, sorry? Daar bel ik eigenlijk niet voor. Oh, vertel. Ik bel voor een liedje. Ja. Dan moet ik even nadenken nog. Ja, ik heb Kristallnacht voor je klaarstaan. Kristallnacht, ja. Ja. Van DAB. Ja, vertel, waarom die? DAB is een Kulse band. Mm-hmm. Die zingen in het Kulse dialect. Ja. En die zijn nogal links. En Kristallnacht... In 1948 hebben de nazi's Joden een beetje getreiterd door allerlei bezittingen van Duitsers. Je noemt het getreiterd. Dat is denk ik nog een understatement. Maar er is flink wat ergs gebeurd in die Tweede Wereldoorlog. En daar hebben zij dus een nummer over geschreven. Ja, in 1948 hebben de nazi's Joodse bezittingen. Ja. Ruiting flikkert. Precies. En deze band heeft daar dus een nummer over geschreven. En waarom wil je dit nummer nou zo horen? Waarom vind je dit nou een protestnummer voor deze nacht? Dat is echt een protestnummer tegen het rechtsextremisme eigenlijk. Rechtsextremisme. Ja. En wij moeten opletten in Nederland dat we niet doorgaan slaan. Precies. Nou, dat luidt en duidelijk, Twan. En we gaan de muziek voor je draaien. En dan wens ik je nog een fijne nacht of voor jou een fijne ochtend. Ja. Oké, dankjewel, Twan. Dat dass sich irgendjeder in mich verirrt. Ihr Geräusch steht ins Laut, manchmal klirrt es vertraut, selten so, dass man direkt durchschaut. Man wird wach, rief die Augen und sieht in einem Bild zwischen Bruegel und Bosch. Kein Mensch, der im Sirene jetzt, weil es war noch nur halb so viel Goss, es riecht noch Kristallnacht. Ganz klamm heimlich verlässt wer die Stadt. Und Raktionen inkognito hasten vorbei. Offiziell sind die Tieren dabei. Wenn die Volksseele allzeit bereit Richtung Siedepunkt wütet und schreit. Heil Halali und grenzenlos geil. Nur Vergeltung brüllt zitternd für Neid in der Kristallnacht. Die mit dem Strom schwimmen, wie sich gehört. Für die schwule Verbrecher sehen Ausländer aus, als den Bruchen wer, der sie verführt. Und dann rettet kein Kavallerie, keine Zorro kümmert sich darum. Der bis höchstens sitzt in der Schnee und versallend Verlässigkeit um. Na und Kristallnacht. Kristallnacht van BAP hoorde je hier tijdens de nacht van BNNVARA op NPO Radio 1. Ja, we zijn met je in gesprek 0800-1121. Daarop zijn we te bereiken. Als je een antwoord hebt op de vraag waar heb jij wel eens voor of tegen geprotesteerd en welke muziek hoorde daar dan bij? Dus je kunt een nummer aanvragen, mits je daar nog wel even een goede reden voor hebt. En aan de lijn heb ik Beatrix. Beatrix, goeienacht. Goeienacht. Hallo. Ja, ik heb een hele actuele actie. Vertel. Vandaag heeft hij de grote landelijke dagbladen een volledig oranje pagina gepubliceerd. En dat gaat tegen de btw-verhoging, de plannen die daar zijn. Kijk, en dan de btw-verhoging op kunst en cultuur bedoel je? Onder andere en okay. De NVJ, de Nederlandse Vereniging van Journalisten, ja. Staan erachter. De horeca, het hotelwezen, de sportscholen, de cultuur. Bedenk het maar. Mm-hmm. Ze willen alles met extra 12% verhogen. Ja. Men predikt gezondheid en dan gaan ze de sportscholen met 12% duurder maken. Ja, dat is natuurlijk gek eigenlijk. Ja, ze zijn zo tegen zichzelf bezig. En het is te gek om op te noemen. De buurtverenigingen, alles willen ze met 12% verhogen. Mm-hmm. Van laag naar hoog btw-tarief. Ja. En in die advertentie, zo'n grote oranje advertentie... een grote pagina, onder andere in de Telegraaf, Trouw en Volkskrant... daar staat die in, ja. De krant van vandaag. Ik denk dat ik hem heb zien staan zelfs. Dat zou best kunnen, ja. En daar staat dus ook onderaan een www. Dus dan kun je dat opzoeken en dan kom je op een internetpagina. En dan heb je dus ook de mogelijkheid om de petitie, de landelijke petitie, ook te ondertekenen. Oké, en wat is het webadres? Want dan noemde hier ook maar meteen. Ja, dan moet ik het even opzoeken. Ja. Want ik bel nou met mijn vaste telefoon. Even kijken, ja. Hoor. Ja hoor, we hebben de tijd, maakt niet uit. Want dan kan ik hem even oproepen, ja. De advertentie. Lijkt me een goed idee. Even kijken. Ik heb hem op de app. Even doorie. Ja, daar heb ik hem. Ik hoop dat u mij kunt verstaan. Ja hoor, ik versta het prima. Ja, ik moet even die advertentie. Er staat... zal ik voorlezen wat er staat? Ja, zeker. Ja, vind ik geen hogere btw. Je belast er heel Nederland mee. En er staat er onderaan... Spreek je uit. Geen hogere btw.nl. Kijk. Geen hogere btw.nl. En dan schrijven ze... de voorgenomen btw-verhoging is een extra belasting op jouw cultuur, sport, horeca en media. Tijdschriften en boeken vallen er ook onder, hè? Ja, dat heb ik gelezen. Het is een extra belasting op je kostbare vrije tijd, op je nieuwsgierigheid, op het toejuichen van je favoriete voetbalteam, op het bezoek dat je wilt lezen, op het boek wat je wilt lezen, op je schilderij aan de muur, op je fanfare in de buurt, op een hotelovernachting in het land, op het tijdschrift in de trein, op de kickboxschool in de wijk en op de krant die je op de hoogte houdt van de wereld om je heen. Ja. En dat is die hele grote oranje advertentie geweest. Ik vind het fijn dat je ervoor oproept, Beatrix, want volgens mij is het hartstikke belangrijk. Je wilde ook nog wat aanvragen, wat muziek. Nou, ik vond een hele toepasselijke plaat. Ja. Money, money, money, it's a rich man's world. Ja, nou, laten we die dan maar gewoon gaan draaien... en laten we hopen dat het een iets less rich man's world wordt. Ja, en dat u dat internetadres, daar staan allerlei links in, hè? Ja. Geen hogere... Even kijken, ik noem hem. Geen hogere btw.nl. Als je hem nog één keer herhaalt, Beatrix, dan start ik het nummer in. Nog één keer. Geen hogere btw.nl. Money, money, money, must be funny in the rich man. happens to be free, I bet you wouldn't fancy me. That's too bad, so I must leave. I'll have to go to Las Vegas or Monaco and win a fortune in a game. My life will never be the same. Aangevraagd door Beatrix, Money Money Money van ABBA. De nacht van BNN VARA. Ja, we zijn met jou in gesprek tijdens deze nacht van BNN VARA. 0800-1121, daar zijn we op te bereiken. Met de vraag, waar heb jij wel eens voor of tegen geprotesteerd? En welke muziek hoort daar dan bij? Dus je kunt een nummer aanvragen. Doe dat vooral, 0800-1121. En aan de lijn heb ik Martine. Martine, een hele goede nacht. Hoi, goeienacht. Goeienacht. Ik hoorde van mijn collega Yara dat jij vroeger geprotesteerd hebt tegen je docent. Ja. Leg uit, vertel. Ja, nou ja, goed. Ik was toen 12 of 13. Ja. En ik had een vriendinnetje op de lagere school en de kleuterschool. Leren kennen, een meisje. En en we gingen met z'n allen, toen woonde ik in Zuid-Limburg. Mm-hmm. En we gingen in Heren op school, want dat was de enige protestante school in heel Zuid-Limburg. Nou, dat is nog een lang verhaal, maar goed. Leerde andere meisjes kennen die ook naar die school gingen. Het Grootjescollege in Heren. En we zaten achterin. En die leraar, ik zal geen namen noemen, maar ik zie hem zo voor me. Die ging zo'n beetje zeggen van, jij bent slim en jij bent slim en jij bent dom. En dat zei hij tegen het meisje van die ik al sinds de kleuterschool kende. Ja, wat een rare opmerking. Belachelijk toch? Ja. De vliegen je haren toch van in de brand. Dory. Ja. Nou ja, en toen heb ik met dat meisje, mijn nieuwe vriendinnetje, hebben we dus zijn telefoonnummer thuis proberen te achterhalen, wat niet zo moeilijk was. En toen hebben we hem opgebeld en geëist dat hij excuses zou aanbieden. En heeft hij dat gedaan? Dat heeft hij gedaan. Kijk. Heel goed. Dat is eigenlijk een soort protest in het klein, Martine. Ja, maar ik moet ook even denken aan toen ik wat ouder was. Mm-hmm. Toen hoorde ik op de radio dat minister Nelly Smit-Kroes van Verkeer en Waterstaat, die wilde in Nederland de fietsvoorzieningen halveren. Ja. En toen woonde ik in Delft en ik hoorde op de radio dat er een debat zou zijn in de Tweede Kamer. En toen ben ik vanuit Delft met het trammetje naar Den Haag gegaan. Het was nog de oude Tweede Kamer, hè? Ja. Binnenhof. En toen ging ik even kijken. En ik was er nog nooit geweest. En er hingen portretten, hingen overal van oud-Kamerleden. Het was heel indrukwekkend. En toen werd ik toegelaten op de publiek. tribune. Nou, ik was de enige. En nou, dan ging dat debat en zo. En ik ging me steeds meer opwinden. Ja. Maar je mag je daar niet mee bemoeien. Je moet gewoon rustig aanhoren. Ja, je moet stil op die tribune blijven zitten, ja, natuurlijk. Ja, maar goed, op een gegeven moment werd ik zo woedend dat ik uitriep, ga toch fietsen! Maar ja, dat was eigenlijk al te veel, want ja. Er kwamen toen twee geuniformeerde mannen. Ja, god, ik zal in de 20 geweest zijn. En een vrouw, het is beter als u met ons meegaat. En ze waren buitengemeen vriendelijk. Maar ik werd toch geëscorteerd door één links en één rechts. Ja. En ik werd buitengezet. dus eigenlijk, Martine, ben jij de Tweede Kamer uitgezet? Ja, eigenlijk wel, ja. Maar ja, goed, om een goede reden. Namelijk omdat je je druk maakt en omdat je je uit wilde spreken. Precies, ja. U heeft dat kernachtig samengevat. Nou, dankjewel. Fantastisch verhaal, Martine. Of twee verhalen eigenlijk. Dank sowieso voor het delen. En ik hoorde ook van Yara, want die had je net kort aan de lijn... voordat we in de uitzending spraken, dat je fan bent van Danny Vera. Zullen we die dan maar gaan draaien? Ja, Rollercoaster. Ja, Rollercoaster. Nou, hij klinkt al op de achtergrond. En ik zou zeggen, nou ja, blijf je hard maken en blijf je uitspreken, Martine. Dat is belangrijk. Dank je. En hoe heet jij dan? Jan. Oh, aangenaam. Kort en krachtig. Ja, precies. Nou ja, net zoals die kernachtige samenvatting van net. Ja, hey, goeienacht, Martine. Dag Jan. Doei. Dag. Here we go. On this roller coaster life we know. With those crazy highs and real deep lows. I really don't know why. And I will go to the farthest place on earth I know. I can travel all the roads you see. 'Cause I know you're there with me. You don't have to slow me down. 'Cause I will always be around. I will find my way back home, where magnolia grows, where magnolia grows. But I guess you know why I do what I do and where I try to fill that empty space inside, but I can't do that without you. You're even with me in my dreams. I see us sail the seven seas. I will try to find my way. You're always there tomorrow. Travel all the roads you see, 'cause I know you're there with me, 'cause I know, oh, I know you're there with me. Rollercoaster van Danny Vera, aangevraagd door Martine tijdens deze nacht van BNN Vara, waar we praten over de vraag: waar heb jij wel eens voor of tegen geprotesteerd en welke muziek hoort daar dan bij? Daar kun je over meepraten, 0800-1121, of stuur even een berichtje in de app van NPO Radio 1. En aan de lijn heb ik Etienne. Etienne, hele goede nacht. Ja, Etienne is het. Oh, Etienne, sorry. Ja, excuus. Ja. Geen probleem. Ik heb toevallig het liedje wat ik aangevraagd heb. Ik wist niet dat het Sophie Straat was. Maar daar hadden jullie een heel gesprek mee. Ja, we hadden in het eerste uur Sophie Straat te gast. Ja, zeker. Ja, ik wist niet dat dit haar was. En heel toevallig was dat het enige liedje wat ik toepasselijk vond. Dus nou ja. Ja, daar gaan we, dus de Tweede Kamer bedoel je, want die had je aangevraagd. Die gaan we zo meteen draaien, maar waarom die, Etienne? Nou, omdat ik een aantal jaren geleden was er een protestactie bij de Tweede Kamer. En dat ging over het uitzetten van die twee Armeense kinderen. En ik weet niet precies hoe ze heten. Ik dacht iets van Howick en Lily of iets Dilly. Oh ja, dat verhaal, ja. Ja, en die twee kinderen waren uiteindelijk ondergedoken bij, ik dacht, familie. En toen heeft staatssecretaris Harbers destijds van justitie, die heeft toen, ik dacht dat hij bij justitie zat, die heeft toen generaal pardon uitgesproken voor deze twee kinderen. Dus ze mochten blijven. Maar er was toen een actie opgezet en ik moest die dag in Den Haag zijn voor mijn werk. En ik dacht, ik verzet die afspraak een stukje verder naar de middag. En dan heb ik tijd om daar eens te gaan kijken. En dat heb ik gedaan. Hey. En ja, en daar was ik achteraf wel eigenlijk een soort van trots. Maar ja, er stonden maar een paar honderd mensen, moet ik zeggen. Dus dat viel me ontzettend tegen. Yeah. Maar ja, ik was daar en ik vond het een goede gelegenheid. Want de rillingen lopen nog over mijn rug. Als ik bedenk dat kinderen die hier al 6, 7, 8, 9, soms 10 jaar wonen... Ja. Gewoon het land uitgezet worden. Zo noem ik dat. Gewoon gedeporteerd worden. Dus zo noem ik dat. Mm. Dan ben ik helemaal niet links of extreem links. Maar als het om kinderen gaat, ja, dan ben je niet goed wijs als je dit soort beleid uit gaat voeren. Dus ik moest en zou daar bij zijn. Dat is gelukt. En ik heb verder nooit aan andere dingen meegedaan. Nou, dat vroeg me dan af, van, zit dat dan een beetje in je? Of was dit een soort opwelling? Of hoe kwam het dat je daar dan toch naartoe ging? Nou, omdat het ook zo uitkwam. Hè. Ik moest die dag in Den Haag zijn. En ik stoorde me al heel erg lang aan het generaal pardon verhaal. En al die ellende die daarbij kwam kijken. Kinderen die zich in de kerk verstopten. En, middeleeuwse toestanden hier in Nederland. Over kinderen die hier al hun hele leven wonen. Die kinderen die in de kerk opgenomen. Ik weet niet of je dat nog weet. Die hebben daar maanden gezeten. Mm-hmm. Ik weet niet waar dat was. Ik dacht in Haarlem of zo. En dan zitten kinderen maanden, verstoppen zich maanden in een kerk om niet uitgezet te hoeven. Kinderen van 16, 17 jaar die hier al jarenlang wonen, op school hebben gezeten, beter Nederlands spreken als menig parlementslid. En die worden dan gedeporteerd omdat asielaanvraag is mislukt. Of omdat weet ik veel wat voor ellende daarachter. Regeltjes. We hadden dat toen niet op orde, we hebben het nu niet op orde. Toestanden. Allemaal vanwege, ik weet niet hoor, het stem, het publiek wat dan voor zich gewonnen moet worden of wat dan ook. Ik weet niet. Nogmaals, dat zijn en nog steeds schrijnende toestanden. Ja, dat geloof ik. Ja. Als er kinderen worden uitgezet die hier gewoon vloeiend Nederlands praten, hier al jarenlang wonen en dat mensen dan toch nog durven te zeggen van ja, regeltjes zijn regeltjes, jammer dan. Ja. En dan moet mijn broek vanaf en dan ja, het kwam die dag uit en ik keek in de spiegel en ik zeg, nou, als je daar nou niet bij gaat staan, dan ben je ook geen knip voor de neus waard. als je dan zoveel stennis daarover maakt, ook op met discussies op het werk of met mensen, weet je, dat je daar maar zo... Maar volgens mij, kijk, ook al komt het uit op zo'n dag, het is alsnog natuurlijk een stap om daar dan tussen te gaan staan. Zeker als je dat niet zo gewend bent. Dus volgens mij is het alleen maar goed dat je dat gedaan hebt, toch? Ja, maar toch heel lief en daar was verder niet veel stoer aan, hoor. Nee, precies. Nee, maar goed, het is alsnog een... Wat me ook wel dwars zit nu, is dat bepaalde protesten anders worden behandeld, zeg maar, door de overheid en de driehoek als de andere protesten. Als ik, dat is al vaker genoemd, de boerenprotesten. Die mensen die asbest en banden in, op snelwegen in de fik steken en ja, daar dan een bekeuring voor krijgen. En kinderen die bij een universiteit protesteren en daar weggeslagen worden. Of ja, of kinderen die zich vastplakken aan een weg, hè, van de Extinction Rebellion en daar dan ook protesten op de A12 die daar, waar ze met waterkanonnen van de straat worden gespoten. Ik denk van nou, dat staat in geen verhouding. En dan, dan is het van ja, die boeren laat ze maar, want anders escaleert het. En ja, dan denk ik van de vredelievende mensen worden met geweld worden die protesten opgelost. En echt agressieve protesten, zoals van die boeren, vond ik echt agressief. Ja. Ja, dat wordt dan maar gedoogd, want anders loopt het uit de hand. Dan denk ik van ja, daar kan ik ook echt heel moeilijk bij. Dus nou ja, dat. Ik vind het fijn dat je je uitspreekt, Etienne. We gaan hem voor je draaien, de Tweede Kamer van Sophie Straat. En fijn dat je je zo hard maakt voor dingen waar je druk om maakt. Ja, en fijn dat jullie dit programma maken. Ja, nou, hartstikke mooi, Etienne. Ik wens je nog een fijne nacht. En ik hoop dat je ook nog ergens een keer gaat slapen. Maar in ieder geval. Nou, ik was nog niet zo lang thuis, dus dat was een ander verhaal. Oké, nou, dan zitten we in hetzelfde ritme ongeveer. Hey, ik ga hem voor je draaien, Sophie Straat, Tweede Kamer. Deze is voor jou en ik wens je nog een fijne nacht. Ja, hetzelfde. Dankjewel. Tweede Kamer van Goldband en Sophie Straat. Je kunt meepraten 0800-1121. Waar heb jij wel eens voor of tegen geprotesteerd? En welke muziek hoort daarbij? En aan de lijn heb ik Jan. Jan, een hele goede nacht. Hallo. Hallo, vertel. wij, dat zijn een groepje buurtgenoten en geestgenoten... Ja. demonstreren al vanaf het begin van de inval in Oekraïne... voor de Russische handelsdelegatie op het Museumplein... met elkaar een man of 10, 12, soms zijn het er 16, soms zijn het er minder... Bij mij, een van de jongen die maakt een grote ronde cirkel. Daar wordt de vredesteken in gemaakt. Je kent die oude vredestekens nog wel. Uh-huh. En dan blijven we bij elkaar staan. En er wordt een gedicht, in dit geval een gedicht van Simon Finke ook voorgedragen... door een van de kunstenaars die meedoen. En uiteindelijk blijven we stil. Een hele lange tijd blijven we stil. Een aantal mensen kunnen dat ook heel lang. Elke week zijn we weer een minuut langer stil. Het is inmiddels 58 minuten geworden. Ja, werkelijk waar. Nee joh, 58 minuten? Ja. Bijna een uur. Ja. Wauw. Ik zelf red dat niet, want ik ga op een bankje daarnaast zitten... maar dan kom ik er de laatste 10 minuten weer bij. En voor een andere jongen die dat ook niet trekt... die zit in een punkband in Amsterdam. Mm-hmm. Pauper, een belangrijke punkband die in Amsterdam speelt... die komt er dan ook weer bij staan. En uiteindelijk besluiten we dan elke keer weer hetzelfde. Elke maandag van 6 tot 7, niet langer, ook niet korter. Precies mm-hmm. een uur dus. En dan zingen we een Latijns lied. Dona Nobis Pacem, geef ons vrede. Ja, en dat is dus dat protest wat jullie nu al... Hoe lang houden jullie dit al vol dus? Zolang de oorlog duurt inmiddels 2 jaar dus. Wow. Dat vergt ook wel inzet, zeg, Jan. Jawel, die hebben we ook. Er zijn een aantal mensen uit van kerkelijke groepen, vredesbewegingen... die komt er af en toe bij staan. Ja. En één keer in de maand is dan die groep wat groter... en dan staan we op het spui. Okay. En dan zijn er wat mensen van de Tweede Kamer van de SP... die komen spreken van de Universiteit van Amsterdam. En dan is dat protest wat groter. Maar op maandagen is het alleen een uur lang op het Museumplein... waar het vroeger was, de Russische handelsdelegatie had daar een kantoor. En kunnen mensen zich ook aansluiten bij jullie? Natuurlijk, en sommige mensen doen dat ook. Okay. Dus dit is bij deze ook een soort oproep... mochten mensen dat leuk en nuttig en goed vinden... dan kunnen ze bij jullie... Zo kan je het opvatten, ja. Ja. Okay, dus elke maandagavond. Okay. Ja. Sowieso dank je wel voor het bellen. En wat een fantastische inzet tonen jullie daar met z'n allen. Zo voelen we het zelf niet helemaal. Maar we demonstreren ook... Omdat we geïnspireerd zijn door David Grossman. Die heeft een Erasmusprijs gekregen, zoals je misschien weet. Een Israëlische schrijver. Uh-huh. En die zei, een mooi stukje stond daar in de krant een jaar of 2 geleden... van dat er een man in New York in Washington voor het Capitool stond... tijdens de Vietnamoorlog met een bord, stop de oorlog. En toen vroegen mensen aan hem, en hij stond er dus elke dag weer opnieuw... toen vroegen mensen aan hem... Meneer, denkt u nou echt dat u de oorlog hiermee verandert? Toen zei hij, nee, misschien niet, maar ik wil niet dat de oorlog mij verandert. Wauw, ja. En misschien staat maar dan daarom ook wel, ja. Nou, prachtig, Jan. En ja, je downplayt het zelf een beetje met dat jullie het niet zo voelen. Maar ik vind het knap dat jullie er staan en ook belangrijk. Dan heb ik dat in ieder geval gezegd. En petje af voor Sophie Straat. Ja, zeker. Dat had ik jammer ook. Jammer dat het alweer vol is in Paradiso, Nee, het is nog niet helemaal vol. Oh, kijk eens aan. Kijk, dus je kunt er nog heen, Jan. Ja, dat ga ik zeker doen met een aantal van mijn groepje, ja. Ja, dat lijkt me hartstikke leuk. Zeker Roy van die punkgroep Pauper, ja. Ja, die zal het wel leuk vinden, denk ik. Zonder meer. Nou, ga daarheen. Ik ga een stukje voor je draaien van dat Dona Nobis Pacem. Vind je dat goed? Dat mag je doen, maar een toepasselijke lied is een lied van Bob Dylan, Masters of War. Masters of War. Ga ik even opzoeken, hoor. Ja. Kijken of ik die heb. En Hard Rain's Gonna Fall natuurlijk, maar dat duurt veel te lang. Ik heb van Bob Dylan niet die. Ik heb wel Blowing in the Wind... Dat is niet echt een... Ja, nee. Het is ook wel een anti-oorlogslied, maar niet helemaal. Niet helemaal. Het is wel een heel mooi liedje, maar het is niet zo protestachtig... als de rest van wat Bob Dylan in zijn begin van zijn carrière heeft gedaan. Ja, ik heb hem niet. Dus er gaat toch voor Blowing in the Wind, Jan. Misschien draaien we de derde uur nog. Yes? Wens ik je nog een hele fijne nacht, Jan. En veel plezier vrijdag. Een prachtig programma trouwens, hoor. Dankjewel, Jan. Ja. Fijne nacht. Doei. Jij ook. Dag. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.

Het weer. De dag begint op veel plaatsen bewolkt, met vooral in de noordelijke helft soms regen. In de namiddag en avond trekken er forse buien over het land. Voor de buien uit kan het nog 18 tot 21 graden worden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Ja, goeienacht of goeiemorgen. Je luistert naar de nacht van BNN VARA, die helemaal in het teken staat van protestmuziek. Jan van Poppel. De nacht van BNN VARA. Ja, het is inmiddels 4 uur geweest en we gaan dit laatste uur van de nacht van BNN VARA in. Het eerste uur was protestzangeres Sophie Straat bij ons te gast. Maar ja, wie waren eigenlijk haar voorgangers? En hoe ziet de huidige protestmuziek scene er eigenlijk uit? Nederlandicus en onderzoeker Laurens Ham vertelt ons straks alles over de fascinerende protestmuziek van vroeger en nu. Maar eerst gaan we naar de Nachtkraker. De nacht van BNN VARA. De Nachtkraker. Ja, het is weer tijd voor de Nachtkraker. Een lastige Nachtkraker deze week. We hadden het over protestliedjes of protestliederen. En ik laat je nu een stukje horen over een van Nederlands meest vooraanstaande protestzangeressen, die misschien ten onrechte veel minder bekend is dan zij zou moeten zijn. Je hoort een stukje uit het programma Win in het Nederlands wil zingen. Uit 1982. De vrouw naar wie wij op zoek zijn was toen 60 jaar oud. Ja, de vraag is simpel. Welke protestzangeres bedoel ik? Luister mee. VARA Hilversum 1. Wie in het Nederlands wil zingen. Een programma over het Nederlandstalige lied. Samenstelling en presentatie Herman Stok. Ja, goedemiddag allemaal. Je kunt jarenlang bezig zijn met het houden van spreekbeurten en inleidingen over de achterstelling en onderdrukking van vrouwen. Nooit en te nimmer zullen al die woorden het effect hebben dat een goed protestlied heeft. Je tot in je tenen laten voelen hoe onrechtvaardig de samenleving werkt als je toevallig aan de verkeerde kant van de streep geboren bent. Want protestliederen gaan niet over systemen, ze gaan over mensen van vlees en bloed die door systemen gemangeld worden. Vaak zijn dat vrouwen, maar helaas zijn zij niet de enigen die afhankelijkheid en machteloosheid moeten verdragen. Zangeres heeft gekozen voor dit soort liederen, want ze heeft partij gekozen voor de zwakken en ze rebelleert tegen het feit dat ze zwak gehouden worden. Ze zingt ze meestal te midden van degene voor wie ze gemaakt en bedoeld zijn. Dat is inspirerend voor de strijdlust en een vaarwel aan de apathie. Weet loopt het vrouwvolk in soorten op ons jolige wereldje rond. Menigeen zit in dure kastelen met het mooiste textiel aan de kont. Het blauwe bloed koopt met goud en juwelen nog een beetje aantrekkelijkheid. Maar de enigste edelvrouw is toch zo'n rebelse meid. Zo'n rebelse meid, zo'n rebelse meid is een pareltje in de klassenstrijd. Want ze staat er vrouwtje wel, naast haar stakende rebel. Menig meisje deed aan de bonje mee, maar er is plaats voor meer te alle tijd. Voor je rechten vecht je beter met een rebelse meid. Ik denk dat jij kunt zeggen naar Robert Stolz, mijn leven is een lied, hè? Want het is altijd zingen geweest bij jou. Ja, altijd zingen geweest. Toen ik dat boek begon van Sarah Jeroxakt af, toen begon ik ook het voorwoord met Zing het maar. Dat zei mijn moeder vroeger altijd. Ja, we zijn bezig met de Nachtkraker. Je hoorde een interessant en ook wel een beetje oud fragment. De vraag is als volgt: welke protestzangeres hoorde je hier? Bel maar 0800-1121 of stuur het antwoord in de NPO Radio 1-app... als je tenminste een reep chocola wil winnen. Meneer de president, bel te rusten. Slaap maar lekker in je mooie witte huis. Denk maar niet te veel aan al die verre kusten, waar uw jongens zitten eenzaam ver van thuis. Denk vooral niet aan die 46 doden, die vergissing laatst met dat bombardement. En vergeet het vierde van die 10 geboden, die u als goed christen zeker kent. Denk maar niet aan al die jonge frontsoldaten, eenzaam stervend in de verre tropennacht. Laat die bleke pacifisten kliek maar praten, meneer de president. Slaap zacht. Droom maar van de overwinning en de zegen. Droom maar van uw mooie vredesideaal, dat nog nooit door bloed of moorden is verkregen. Droom maar dat het u wel lukken zal ditmaal. Denk maar niet aan al die mensen die verrekken, hoeveel vrouwen, hoeveel kinderen zijn vermoord. Droom maar dat u aan het langst eind zult trekken, en geloof van al die tegenstand geen woord. Bajonetten met bloedige gevesten houden ver van hier op uw bevelde wacht, voor de glorie en de eer van het Vrije Westen. Meneer de president, slaap zacht. Schrik maar niet te erg wanneer u in uw dromen al die schuldeloze slachtoffers ziet staan, die daar ginds bij het gevecht zijn omgekomen. En u vragen hoe lang dit nog zo moet gaan. En u zult toch ook zo langzaamaan wel weten dat er mensen zijn die ziek zijn van geweld, die het bloed en de ellende niet vergeten, en voor wie nog steeds een mensenleven telt. Droom maar niet te veel van al die dode mensen, droom maar fijn van overwinning en van macht. Denk maar niet aan al die vredeswensen, meneer de president. Slaap zacht. Boudewijn de Groot met Weltrusten, meneer de president. De nacht van BNN VARA. De Nachtkraker. Ja, we zijn nog steeds bezig met De Nachtkraker. Als jij het antwoord weet op de vraag welke protestzangeres hoorde je hier, dan had je moeten bellen. Aan de lijn, nou ja, daar werd volop gebeld overigens. Aan de lijn heb ik Tineke. Tineke, een hele goede nacht. Hallo. Hallo, je was de allereerste die belde. Oh, kijk eens. Dus we gaan zien of je het goed hebt. Wat denk je? Wie was ik het? Ik dacht Kobi Schreier. Oké, en waarom dacht je dat? Omdat ik haar stem dacht te herkennen. Oké. En omdat ze ook uit deze streek kwam eigenlijk, uit Haarlem. Ah. Ik woon in Zandvoort. Ah, oké. Dus jullie zijn een beetje streekgenoten. Ja. Ik kijk heel even rechts naar de jury. Kobi Schreier. Ja, ik krijg een knikje, Tineke. Dus je hebt het helemaal goed. Nou, kijk eens. Fantastisch. Win je om 3:50 s'nachts zomaar een chocoladereep op NPO Radio 1. Ja, leuk. Hartstikke goed. Hey, we gaan achter de schermen je adresgegevens delen. Dat doen we niet op zender, want dan krijg je allemaal liefdesbrieven of weet ik veel wat je dan opgestuurd krijgt. Maar thanks voor het bellen en thanks voor het goede antwoord. Oké. Oké, wens ik je nog een fijne nacht, Tineke. Dank je. Oké, doei doei. Dag. De nacht van BNN VARA. Met het beste van NPO Radio 1. Ja, Chili. Het staat bekend als een van de meest stabiele landen van Latijns-Amerika, met een sterke economie. Maar dat beeld is niet helemaal compleet, want miljoenen Chilenen komen nauwelijks rond. Er is veel onvrede en protest. En mede daardoor is Chili ook bekend geworden als een bakermat voor Latijns-Amerikaanse protestmuziek. Correspondent Boris van der Spek neemt ons mee in de zomerserie Verre Geluiden van Bureau Buitenland. Buitenland met Tim de Wit. Goedemiddag en welkom bij onze zomerserie Verre Geluiden. De muzikale wereldreis die we deze zomerweken met Bureau Buitenland maken. Onze gast van vandaag neemt ons mee naar Chili, waar hij 6 jaar geleden dankzij de liefde terechtkwam. Chili staat bekend als een van de meest stabiele landen van Zuid-Amerika, met een sterke economie ook. Maar dat beeld is niet compleet. Miljoenen Chilenen komen nauwelijks rond. Er is veel onvrede en daardoor ook veel protestmuziek. Zullen we allemaal voorbij laten komen, deze uitzending. Correspondent Boris van der Spek neemt ons mee naar het langste land ter wereld. 4000 kilometer is het van noord naar zuid. Het is tijd voor Buitenland. We gaan de grens over. Verre geluiden. Een muzikale wereldreis van Bureau Buitenland. Ja, Boris van der Spek, goedemiddag. Dankjewel, goedemiddag. Ja, dus je bent, sinds 2017 woon je in Chili. Hè? Daarvoor heb je in verschillende andere Latijns-Amerikaanse landen gewoond. En ik zei het in het begin al even, hè, Chili kennen we als een stabiel land, relatief welvarend. Was dat ook het beeld waarmee jij daar naartoe vertrok? Ja, ik denk het wel. Op het moment dat ik naar Chili ging, zat ik nog in Colombia. En ik had niet heel veel, ja, niet echt een idee van wat Chili was. Ik denk dat veel Nederlanders dat ook hebben. Van ja, Chili, ze kennen het misschien van Paaseiland, van de wijn in de Albert Heijn. Hè? Ja. Maar ja, wat voor land is het? Dus ik ben het ook gaan opzoeken. En het werd beschreven als het Zwitserland van Latijns-Amerika. Stabiliteit, mensen kunnen verdienen er goed in vergelijking met andere landen. Weinig corruptie. Dus ik ging er ook zo heen. En het op het eerste gezicht, en met name in het deel waar ik aankwam, Santiago, de hoofdstad. Dat zag het er ook wel heel rustig en welvarend uit. Maar als je dan iets uitzoomde, iets meer naar de periferie ging, iets meer naar de dorpen buiten die steden, dan zag je wel dat er echt wel sprake was van armoede. Mensen, ja, in griezelige kleren, mensen die, ja, keihard werkten, die duidelijk niet zo eens waren met dat beeld dat wij allemaal hadden van die stabiliteit. Ja, het is een stuk diffuser wat dat betreft. Het eerste nummer dat je wil laten horen sluit er wel een beetje op aan. Hè? El Otro Chile, het andere Chili, ja. Van Portavoz. Waar gaat het over? Nou, Portavoz is een van de rappers die uit die wijken komt, die dus niet voldoen aan dat beeld van stabiliteit. Hè? Nee. Armere wijken waar mensen, ja, dubbele shift, 60, 70 uur per week werken om maar rond te komen, nog steeds veel creditcards hebben met schulden om te voldoen aan dat beeld van een middenklasse die eigenlijk niet bestaat. Dus dat beschrijft hij in zijn nummer. Gewoon een Chili dat we niet zien op de televisie, dat we niet zien in de kranten. Het is eigenlijk een soort van een eerbetoon aan dat arme Chili en tegelijkertijd ook een boodschap van wij zijn hier ook, wij zijn ook Chilenen en wij tellen ook mee. Ya, en la noche luna llena, en el día suena la sirena. Vengo de Chile, el bajo Chile es anónimo, actores secundarios en un filme antagónico. Ese Chile es al que definen de clase media, pero tiene las medias deudas que los afligen y lo asedian. El Chile de mis iguales y los tuyos, que no salen en las páginas sociales del Mercurio. No tienen estatua y no tienen calles principales, y no son grandes personajes en las putas historias oficiales. El de montones de poblaciones que nacieron por los mismos pobladores en las tomas de terreno. El de casas bajas, pareadas y los bloques. Las casas chubis, los departamentos básicos pa' pobres. El de los almacenes y bazares varios que quebran cuando invade el barrio. Even Chileese hip-hop, Boris. Ja, stevige teksten. Is dit heel populair ook? Portavoz, nou, heeft dit album uitgebracht, of dit nummer uitgebracht op een album uit 2006, als ik het goed heb, of 2009. Een behoorlijk tijdje geleden alweer. Het is een grote hit die je nog steeds op heel veel momenten hoort. Als er sprake is van protesten, als er sprake is van, die zijn er veel in Zuid-Amerika en in Chili, dan hoor je dit nummer altijd terugkomen. Want het is eigenlijk de meest actuele en meest moderne klaagzang van de armoede en de ongelijkheid. En ook wel de woede die er nog steeds is in Chili. Want ik zag inderdaad wat lijstjes. Dan zie je dat het gemiddelde inkomen in Chili het hoogste is van Latijns-Amerika. Je noemt het inderdaad al het Zwitserland van het continent. Hè? Waaruit die ongelijkheid zich in? Als je een beetje uitzoomt, hoe groot is die? En hoe groot zijn die verschillen tussen arm en rijk? Nou, kijk, een gemiddeld inkomen is natuurlijk een beetje, dat kan je op het verkeerde beeld zetten. Als je kijkt naar wat zijn de kosten van het leven daar? Bijvoorbeeld, hoe duur is de zorg? Hoe duur is het onderwijs? Wat zijn de pensioenen die de mensen daar krijgen? En daar gaat het mis. Je hebt nou ongeveer, ik denk dat het momenteel $700 is wat de mensen gemiddeld verdienen. Mm-hmm. Maar als je kijkt hoe duur de boodschappen zijn, de inflatie, de huren, dan is het onmogelijk, zelfs als je twee mensen hebt die beide 40 uur per week werken, haast om rond te komen in een gezin. En daar uit het eigenlijk die woede zich van, goh, we horen dus dat we een stabiel land zijn, we horen dat we een Zwitserland zijn, maar waarom aan het eind van de maand heb ik dan zoveel schulden? Waarom kost het mij zoveel moeite om onderdeel van die middenklasse te zijn? Eigenlijk mensen die boos zijn dat ze eigenlijk worden uitgewrongen door een behoorlijk neoliberaal systeem, daarin uit die woede zich. Dus niet dat ze echt arm zijn zoals we kunnen zien in Latijns-Amerikaanse landen zoals Bolivia bijvoorbeeld, echt op straat leven. Nee, ze wonen wel in huis en ze hebben wel een auto, maar de moeite die dat kost om dat te hebben, dat noemen ze echt onwaardigheid, indignidad. En daar is veel woede over, nog steeds. Wat zie je in Santiago, de hoofdstad waar jij dus woont, zie je daar ook favela's bijvoorbeeld, zoals je dat in grote Braziliaanse steden ziet? Nou, het is wel toegenomen. Sinds de pandemie is dat wel toegenomen, maar echte favela's niet. Nee, arme wijken, die daar heb je wel. Een verschil, precies. Armoede, je hebt wel een grote verschil in de armoede. Sterker nog, je hebt één metrolijn en dat is lijn 1. Die loopt van Zuid naar Noord Santiago. In het noorden heb je echt de duurste wijken. Echt wijken die je niet eens in Nederland of in Europa ziet. Daar is het allemaal zo strak en modern en technologisch. Maar als je die hele metrolijn afrijdt, helemaal tot het einde, ja, dan zie je de stad echt veranderen. En dan kom je echt wel hele arme wijken waar geen asfalt ligt, waar wel huizen staan, dus het zijn niet de hutjes in Sao Paulo. Maar het is nog steeds gewoon wel heel arm. En vooral dat verschil tussen die hele rijke elite en dat grote deel van die mensen die naar die elite gaan om te werken, maar dan het eind van de dag weer teruggaan met die metro. Dat grote verschil is eigenlijk het probleem van Chili. Constante ongelijkheid. Ja. Interessant dat je die metro noemt, want ik kan me die grote protesten nog wel herinneren van 2019. Inmiddels is alweer 4 jaar geleden. Honderdduizenden mensen gingen de straat op, weken, volgens mij zelfs maandenlang. En die metro speelde daar een belangrijke rol in, hè? Ja, dat klopt. Ik noemde het al een beetje. Er was gewoon toenemende woede over ongelijkheid. En op een gegeven moment heeft de minister van Transport de kaartjes van de metro met 30 pesos verhoogd. Nou, dat is, als je het omrekent, 5 eurocent. Je zou zeggen, dat is niks. Ja. Maar voor die mensen was dat echt de druppel die de emmer deed overlopen. Ze zeiden iets van, moeten we weer meer betalen? En toen zei die minister van, als ze dan minder willen betalen, moeten ze gewoon wat vroeger opstaan, dan hoeven ze niet met de spits te gaan, is het goedkoper. Dus ook een beetje dat denigerende toontje van een minister die onderdeel was van een elite en helemaal niet begreep wat er in de arme mensen omging. Nou, die woede die verspreidde zich en toen begonnen studenten eigenlijk de metropoortjes gewoon over, daar sprongen ze overheen. Massale bestormingen van de metro, waar de regering weer keihard op reageerde door de politie daarop te sturen. En toen op die vrijdag, op 18 oktober 2019, werd de hele metro stilgelegd omdat er protesten waren. Dus die mensen die in die rijke wijken werkten en terug naar huis moesten, die konden niet naar huis. Dus die stonden op straat. En toen ontstond er iets. Ja, ik denk dat revoluties, die kan je niet zomaar voorspellen. En je kan ze ook niet altijd echt verklaren. Maar er ontstond een energie. En iedereen, van jong en oud, al die arbeiders, die gingen naar het centrale plein in Santiago, Plaza Italia. Mm-hmm. En daar begonnen ze te demonstreren. Gewoon van, het was echt een spontane. Het wordt nog steeds nu gezegd dat het niet zo was, maar het was echt spontaan. Een enorme groep mensen die begon te demonstreren. En weer die ordentroepen die daar keihard op reageerden. En dat zorgde natuurlijk voor nog meer woede. Er zijn de slachtoffers. Gevallen, hè? Ja, precies, want het verspreidde zich naar allemaal Chileense steden. Er vielen slachtoffers. En echt jong en oud, die stonden echt zij aan zij om te demonstreren tegen eigenlijk nu ook de repressie en de ongelijkheid en alles wat er niet goed was aan dat beloofde land wat Chili scheen te zijn. Ja, en er was één nummer ook heel populair, hè, tijdens die protesten. Dat klopt, ja. Er is een beroemde Chileense volkszanger, Victor Jara. En die heeft in de jaren 70 een protestlied geschreven tegen de Vietnamoorlog. Hij was een linkse jongen, een communist, die Victor Jara. Ja. En hij schreef het nummer El Derecho de Vivir en Paz. Het recht om in vrede te leven. En toen in 2019, toen er dus zoveel geweld was tegen die demonstranten en de regering, de president destijds, Piñera, ook echt zei, we zijn in oorlog. Toen hebben een hele groep hedendaagse artiesten in Chili dat nummer van Victor Jara opnieuw opgenomen met een moderne tekst eronder. En dat was dat werd echt het protestlied van die beweging. El derecho de vivir sin miedo en nuestro. nuestro país. En conciencia y unidad, con toda la humanidad, ningún cañón borrará el surco de la hermandad, el derecho de vivir en paz, con respeto y libertad. Als we nog even teruggaan naar die protesten van 2019... waar dit nummer dus symbool voor stond. Het heeft ook wel wat teweeggebracht aan veranderingen in Chili. Nou, daar leek het wel op. Dat was wel in eerste instantie de bedoeling. Daar leek het wel op, want die protesten bleven aan de gang. Die maanden werden gedemonstreerd, dus de politiek had wel zoiets van... we moeten hier iets mee, we moeten met een antwoord komen. En wat zij zeiden van, ja, laten we dan een nieuwe grondwet schrijven. Die grondwet in Chili, die dateert uit het tijdperk van de dictator Pinochet. Die heeft die grondwet geschreven of laten schrijven en doorgevoerd. En is een beetje het fundament van het neoliberale systeem in Chili. De zorg, het onderwijs, het wordt allemaal niet gegarandeerd zoals wij dat bijvoorbeeld in Nederland kennen. Dus toen zeiden ze, nou, die gaan we herschrijven. Toen is er een groep, een orgaan gekozen om die grondwet te herschrijven. Een behoorlijk linkse groep. Maar die hebben er zo een links document van gemaakt... dat eigenlijk een groot deel in Chili tegen die tijd... dat er over dat voorstel gestemd werd. Nou, die hadden de pandemie achter de rug. Die protesten waren gaan liggen. Die hadden andere zorgen. Die hebben dat voorstel weggestemd. Nou, nu gaan ze dat dus opnieuw proberen. Gaan ze opnieuw die grondwet herschrijven. Mm-hmm. Maar dit keer is er een hele rechtse groep mensen gekozen... om daaraan te gaan werken. Dus het leek eventjes dat er verandering zou komen. Maar die hoop is nu wel een beetje weg. Mm. Destijds was er ook ruimte voor inheemse mensen bijvoorbeeld in dat orgaan. Nou, die hebben nu veel minder rechten gekregen. Dus ook daarin valt het een beetje tegen van wat men er in 2019 van verwacht. Mm. En de realiteit anno 2023 is wel heel anders. In 4 jaar is er veel veranderd. Ja. Nou ja, Chili heeft ook een nieuw president gekregen in de tussentijd. Hè? Hele jonge vent, Boric, 37 is. Hij werd op zijn 35e president. Hij komt uit de studentenbeweging, hè, oorspronkelijk. Ja. Hoe doet hij het? Nou, hij heeft een hele moeilijke tijd. Hij is inderdaad gekozen op die golf van die protestbeweging. De meest linkse president sinds Salvador Allende... die werd vermoord bij de coup in 50 jaar geleden. Mm-hmm. Dus de verwachtingen waren torenhoog. En eigenlijk wist iedereen al te hoog. Dit kan je niet gaan waarmaken. Daarnaast kwam erbij dat in het congres rechts een meerderheid had. Dus ja, je moet gewoon heel erg gaan onderhandelen... en al je beloften gaan afzwakken om het door het parlement heen te krijgen. Dus Boric heeft het moeilijk. Er zijn bepaalde dingen, grote belastinghervormingen die hij wilde doen... die hij er niet doorheen heeft gekregen. Op klimaattechnisch gebied wel veelbelovend. Maar bijvoorbeeld de inheemse groepering, de Mapuche... die in het zuiden van het land wonen. Mm-hmm. Het leger is daar nog steeds aanwezig en hij stuurt... steeds meer soldaten die kant op. Ja. Dus die situatie waarover hij zei... nou, daar maak ik een einde aan, er komt vrede... dat heeft hij bijvoorbeeld niet waar kunnen maken. Bureau Buitenland. Met Tim de Wit. U luistert naar Bureau Buitenland, onze zomerserie Verre Geluiden. En vandaag zijn we in Chili aangekomen voor onze muzikale wereldreis. Mijn gast daarover is correspondent in Chili, Boris van der Spek. Boris, je noemde het net al even, de Mapuche. Dat is een inheemse bevolkingsgroep in Chili. Hè? En tijdens die protesten van 2019 was de vlag van de Mapuche... ook een veelgezien symbool bij de grote protestbeweging. Waarom was dat? En wie zijn zij inderdaad? Wat kun je over ze vertellen? Nou, de Mapuche is de grootste inheemse groepering van Chili. Die wonen veel meer in het zuiden van het land. En die staan eigenlijk berucht om hun verzet. Om hun onverzettelijkheid eigenlijk. Ze zijn nooit veroverd door een ander volk. Bijvoorbeeld de Inca's destijds, toen zij zich enorm verspreidden door Zuid-Amerika... lukte het hun niet om de Mapuche ook te veroveren. Toen kwamen dus, eigenlijk zo. Het is een beetje Asterix en Obelix. Kwamen de Spanjaarden, die lukten het ook niet. Nou, uiteindelijk is toen met de vorming van de Chileense staat zijn ze onderdeel geworden van Chili. En ja, door een bepaalde manier van kolonisten die zich daar settelden, nederzettingen bouwden, zijn ze uiteindelijk toch een soort van onderworpen. Mm-hmm. Maar het verzet van hen tegen de Chileense staat blijft actueel. Want je hebt nu een grote bosbouwindustrie in het zuiden. Nou, dat zijn puur naaldbomen die vrij destructief zijn voor de traditionele ecosystemen waar zij bijvoorbeeld hun medicijnen uithalen. Dus die vlag is echt het symbool geworden van onverzettelijkheid. En toen in 2019 die protesten waren, ja, was dat gewoon echt ook bijna logisch een van de symbolen. Want alle problemen van de Chilenen kwamen samen. En ja, een groot deel is Mapuche in Chili. Dus het waren ook hun problemen waartegen gedemonstreerd werd. En ze rappen in hun eigen taal, hè? Is heel anders dan Spaans? Ja, dat is heel anders dan Spaans. Ze spreken Mapudungun, dat is de inheemse taal. En die is eigenlijk volgens taalwetenschappers met geen één taal te vergelijken. Ik heb ook een jaar cursus gevolgd om toch eens te kijken wat ze dan zeiden. Ja, dat is zo moeilijk. Ik vergeleek het met Fins. Weet je, zo'n taal waar je echt denkt van ja, waar kan ik het mee vergelijken? Het is geen Frans, het is geen Engels, het is helemaal niks. Maar die inheemse taal, dat is dus een jonge generatie die dus die inheemse taal weer is gaan omarmen om te rappen over wat er in hun land gebeurt, wat er verbeterd moet worden. En dat past natuurlijk ook wel bij hiphop, wat een muziekvorm is, wat altijd is geboren vanuit protest. Dus dan heb je inheemse rappers die praten over hun unieke situatie. Ja, dat is wel heel bijzonder. Tu kenin che chilga tu fengen choyungen waria me welune wen tu trepen amule beta intekan wifi kemongen famous tamule fa pleta in wifi ke cheyamin kake in tain kemul normongen fe maya in wita pa in fil plema puas kin tu in tamun koilazo mu famu we chatu in we rock in in kake in tain kemul normongen fe maya in wita pa in fil plema puas kin tu in tamun koilazo mu famu we chatu in we rock Incheta Andy, Ferrer Millanao. Igualito que mi maima de pelo chuzo y los ojos achinao. Soy un hijo de la tierra, pero que vuela en la ciudad. Pueblo obrera fue la partera de mi identidad. De pasaje en mi canto, asfalto y pavimento. Pero bajo el cemento está la mapu de mi ancestro. Despertando el timón que llevo dentro. Recuperando el feyentum, lo profundo. Ik kan er weinig chocola van maken, inderdaad, ja, broers. Ik verstaan, hè? Ja. Als we even iets uitzoomen en dus kijken nu naar Chili van vandaag. Hoe groot zijn de tegenstellingen? We hebben het allemaal nu een beetje omschreven. De protestbeweging, de verschillen tussen arm en rijk. Hoe broeierig is die samenleving op dit moment? Nou, het is wel broeieriger geworden sinds 2019. Ik denk dat dat ook iets is wat je in veel landen ziet. Als er sprake is van een revolutie, krijg je een tegenrevolutie. Mm-hmm. En die tegenrevolutie heeft zich gemanifesteerd via de toch een behoorlijk conservatieve elite. Die ook weer een globale stroom. Rechtspopulistischer is geworden. Dus je hebt nu behoorlijk populistisch rechts in Chili dat ook tegenover links staat, wat nog steeds denkt van ja, wat is er gebeurd met onze eisen uit 2019? Ja. En daar komt bij dat 50 jaar geleden de staatsgreep in Chili heeft plaatsgevonden op 11 september 1973, die het land behoorlijk op zijn kop heeft gezet natuurlijk. En nu 50 jaar later wil Gabriel Boric, een linkse president, een groot herdenking organiseren in het land waar iedereen samenkomt, dialoog aangaan. Maar tegelijkertijd heb je nu een grote groep mensen die eigenlijk Pinochet wel een goede gast vonden. Die dictator, die vinden ze dat hij goed werk heeft gedaan. Sterker nog, de staatsgreep was nodig om Chili te redden van het communisme, zeggen ze. De geschiedenis wordt een beetje op een hele andere manier uitgelegd. Precies, dus je hebt echt een strijd om de waarheid. Wat is er eigenlijk gebeurd 50 jaar geleden? Was de staatsgreep wel zo slecht? Was Allende niet eigenlijk de slechterik? Nou, dat is nu een discussie wat je eigenlijk al geen discussie kan noemen. Dat is een heel naar gevecht geworden. Want je hebt natuurlijk ook nog de mensen die gemarteld zijn in die tijd of nabestaanden nog steeds zoeken, die zijn er ook nog. Dus die mensen die zien gewoon een pro-Pinochet-beweging opkomen. En daardoor broeit er een tegenstelling op alle gebieden economisch, maar dus ook pro-Pinochet of links. En daardoor is een normale dialoog bijna niet meer mogelijk. Nee. En dat is wel pijnlijk om te zien. Ja, beide flanken radicaliseren en komen steeds verder bij elkaar vandaan te staan. Je zegt inderdaad, het is nog niet zo vreselijk lang geleden ook. Hè. Pas 1990 kwam er een einde aan het bewind van Pinochet. Een einde aan die dictatuur. Op wat voor manieren zie je die sporen van die dictatuur nog terug in het dagelijks leven? Nou, op heel veel manieren. Kijk, die dictatuur die is daar is een einde aan gekomen in 1990, maar wel op bepaalde voorwaarden. Bijvoorbeeld dat er amnestie zou komen voor mensen die mensenrechten schendingen hebben gepleegd. Mm-hmm. Dus er zijn veel mensen die nog rondlopen in Chili vrij, maar die wel nare dingen hebben gedaan in dat in die dictatuur. Of kinderen van hen die nu op hoge posities zitten in de politiek. Terwijl aan de andere kant dus nog steeds die nabestaanden die marsen organiseren, die praatgroepen organiseren. Ja. Dus dat zie je gewoon heel erg terug. Natuurlijk zijn er veel monumenten. En eigenlijk, als je naar alles kijkt, naar die protesten in 2019, naar de debatten die nu gevoerd worden, naar de politieke problemen, alles is terug te voeren naar die tweedeling die op 11 september 1973 is ontstaan, toen die staatsgreep plaatsvond. We gaan zo aan het einde van deze uitzending luisteren naar de bekendste protestzanger van Chili. Hè. Je noemde hem al even, Victor Jara, waar we eerder al een cover van hoorden. Wat maakt hem zo populair? Waarom is hij echt het symbool voor de protestbeweging geworden als zanger? Nou, je hebt in Latijns-Amerika, ik denk dat de hele wereld, folkmuziek is natuurlijk de stem, de muziek van het volk. Hè. Je zingt wat je ziet. En dat is wat Victor Jara ook deed. Hij werd geboren in een klein boerendorpje. Hij is naar Santiago, naar die armere wijken gegaan. En hij zong gewoon continu. Ja, het waren eigenlijk verkapte protestliedjes, continu. Kinderliedjes, liefdesliedjes, maar telkens was er zo'n onderliggende boodschap waarin hij liet zien, ja, dit is onze realiteit. En daardoor groeide hij al uit. Ook in heel Zuid-Amerika kenden ze hem destijds. Niet alleen in Chili, echt in het hele continent. Hij werd uitgenodigd in Peru, hij werd uitgenodigd in Cuba, waar natuurlijk ook gewoon veel grote linkse revolutie aan de gang was. Dus het was wel echt een grote naam. En toen in de eerste dagen na die staatsgreep is hij gelijk gearresteerd, omdat ze beseften bij het nieuwe militaire junta dat de cultuursector belangrijk was. Dus ze hebben hem gearresteerd, naar het Nationale Stadion gebracht, wat op dat moment een soort van groot arrestatiekamp was. En daar hebben ze hem gemarteld. Ze hebben al zijn vingers zo ernstig gebroken dat hij nooit meer gitaar zou kunnen spelen. En vervolgens is hij met 17 kogels doodgeschoten en hebben ze zijn lichaam een dag later gevonden. Dus hij werd echt symbool voor martelaarschap, voor de Chileense cultuur, voor de Chileense protestliedjes. Grote namen zoals Roger Waters of The Rage Against the Machine, Calexico, die hebben nummers gemaakt over de handen van Victor Jara, over zijn nalatenschap. En je ziet het, in 2019 worden zijn liedjes weer gemaakt, opnieuw gemaakt. Dus het blijft gewoon een enorm invloedrijk persoon waar we nog steeds veel over horen. Ja, het blijft echt symbool staan voor het verzet in Chili tegen alles wat daar in de afgelopen decennia is gebeurd. Welk nummer gaan we van hem horen? We gaan luisteren naar El Arado. Dat is een minder bekend nummer. Maar het vertelt het verhaal van een boer die op het land werkt. Eigenlijk heel simpel zijn werk doet. Maar het gaat over het zweet, over de hitte. En hij gaat maar door en hij werkt maar door. Dus het is echt een lied waarmee hij de boerenklasse in Chili bejubelt. Maar tegelijkertijd is het weer van wij moeten werken. En de elite die eet lekker van wat wij produceren. Ja. Prachtig, Boris, om eens even een inkijkje te krijgen in het Chili van toen en van nu. Hoe lang blijf je nog in Nederland zelf? In Nederland blijf ik nog anderhalve week. En daarna ga ik weer terug naar Chili om dus verslag te doen van die herdenking en alles wat daarbij komt kijken. Dit jaar staat echt wel in het teken van die 50 jaar. Ja, absoluut. Staatsgeven. Je ziet het op alle manieren. Ja, en die grondwet die wordt dus herschreven. Ja. Hè, die grondwet van Pinochet opnieuw geprobeerd. En eind dit jaar wordt daar nog over gestemd. Dus in alle opzichten is het ook qua symboliek een heel belangrijk jaar. We sluiten af dus met de beroemdste protestzanger van Chili, Victor Jara. Dankjewel, Boris. Dankjewel. Aprieto firme mi mano y hundo el arao en la tierra. Hace años que llevo en ella como nuestra gota. Aprieto firme mi mano y hundo el arado en la tierra. Hace años que llevo en ella como nuestra gota. Vuelan mariposas, cantan grillos, la piel se me pone negra y el sol brilla, brilla y brilla. El sudor me hace surcos, yo hago surcos a la tierra sin parar. Vuelan mariposas, cantan grillos, la piel se me pone negra y el sol brilla, brilla y brilla. El sudor me hace surcos, yo hago surcos a la tierra sin parar. Afirmo bien la esperanza cuando pienso en la otra estrella. Nunca es tarde, me dice ella, la paloma volará. Afirmo bien la esperanza cuando pienso en la otra estrella. Nunca es tarde, me dice ella. Dat was een aflevering van Bureau Buitenland, serie Verre Geluiden. En ben je nou benieuwd naar die andere muzikale wereldreizen? Die kun je terugluisteren in de NPO Radio 1-app. Verhalen waar je wakker voor wil blijven. De nacht van NPO Radio 1. Ja, het eerste uur van deze nacht van BNN Vara was protestzangeres Sophie Straat bij ons te gast. In haar muziek bezingt ze sociaal-maatschappelijke problemen zoals seksisme, racisme, ongelijkheid, machtsmisbruik. Maar protestmuziek is van alle tijden en komt in allerlei vormen. Daarover praten we deze laatste 20 minuten van deze uitzending met Laurens Ham. Hij is Nederlandicus, liedonderzoeker en auteur van het boek Op de Vuist, 50 jaar politiek en protestliedjes. En hij maakte er ook nog eens een podcast over. Laurens Ham, goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe ben je eigenlijk in die protestmuziek geïnteresseerd geraakt? Ja, een soort fascinatie dat ik op een gegeven moment ontdekte dat daar nog niet zoveel over gedaan was. Hè? Dat het open lag, het veld, zeg maar. Yeah. En dat er enorm veel Nederlandstalige protestmuziek is gemaakt. Want het gaat me echt om protest in het Nederlands. Dat vond ik juist zo interessant. Die heeft echt de maatschappelijke impact. Meer dan de Engelstalige voorbeelden vaak. Mm-hmm. En ik ben gewoon ingedoken en gekeken, waar liggen de verhalen? Welke bandjes heb je vanaf de jaren 60 tot nu? En dat levert een schat aan verhalen op. Ja, want je bent dus liedonderzoeker. Wat doe je dan? Is dat gewoon luisteren naar heel veel muziek en dan trek je je conclusies? Of hoe ziet dat onderzoek eruit? Nou ja, dat is wel een beetje wat ik doe. Dus ik luister heel erg veel muziek, absoluut. Ja. Ik ben vooral geïnteresseerd in hoe maatschappij en kunst op elkaar inwerken sowieso. En specifiek dus ook muziek. Mm-hmm. Wat ik vooral probeer te doen is ook heel veel om die liedjes heen uit te zoeken. Dus ik lees heel veel kranten uit die tijd die je inmiddels allemaal beschikbaar hebt. Heel veel tijdschriften. Ik probeer eigenlijk te zien van waar werden die liedjes nou concreet gespeeld. Maar ook hoe zou je bepaalde liedteksten kunnen in verband kunnen brengen met bepaalde politieke ontwikkelingen. Hè? Welke woorden gebruiken ze? Hoe kun je dat in verband brengen met het liberalisme, bij wijze van spreken. Ja. Of opkomend extreem rechts. Ja. En dat is bij protestliedjes gewoon heel mooi, want die samenhang is heel nauw tussen maatschappij en liedje. En is het dan altijd even duidelijk wat een nummer wat je misschien nog nooit gehoord hebt en dan voor het eerst hoort, wat dat dan betekent? Is het soms ook nog wel een puzzel om te vinden waar het nou precies over gaat? Ja. Zeker, er is een heel mooi voorbeeld van echt een puzzelliedje. Uh-huh. Is Lekker Dansen van een hele groep rappers, onder wie Pietje Bel en Killer Camel. En dat zijn stratenrappers, dus die rappen sowieso in een soort van Nederlands waar je wel even op moet puzzelen. Hè. Dat is een combinatie van Nederlands, allerlei Vlaarder Arabisch, zitten vaak nog stukjes Sanan bij, Engels. En dat is een nummer wat helemaal niet, de tekst is totaal niet politiek te interpreteren. Het gaat over lekker een dansje doen. Maar er zit een filmpje bij. Heel vaak zijn clips ook heel betekenisvol. Ja. En daarin zie je eigenlijk dat ze met allemaal Palestijnse vlaggen in de hand. En allemaal bevrijdingsbeweging vlaggen in de hand. Hè, van andere landen die eigenlijk over de jaren bijvoorbeeld anti-koloniale strijd hebben gestreden. Mm-hmm. Dat ze een pro-Israël demonstrant belachelijk maken. Dus er zit een pro-Palestina boodschap in. Het nummer is al trouwens al een paar jaar oud. Dus het is nu weer heel relevant, zou je kunnen zeggen. Maar dat is echt een liedje waarvan ik denk, dit is duidelijk protest. Want het maakt eigenlijk die demonstrant die dan de woorden lekker dansen gebruikt belachelijk. Ja. Maar dat weet je pas als je de clippen kijkt. Dan denk ik dat veel mensen dat niet echt zo interpreteren. Nee, precies. Dus het is niet altijd even duidelijk, zeg maar. Ik zat vanmiddag ook te kijken, want je hebt een Spotify-lijst met erin 20 uur aan Nederlandstalige protestmuziek. Ja. Dat is nogal wat. Ik heb er vanmiddag even doorheen gescrolld. Ja. En het eerste nummer in die lijst, met protestnummers dus, is Weltrusten meneer de president van Boudewijn de Groot. Hebben we net nog gedraaid in deze uitzending. Is dit dan ook een van de eerste Nederlandstalige protestsongs, zeg maar? Politieke liedjes of liedjes tegen de macht of zo zijn echt van alle tijden. Maar dit is wel het eerste lied, en daar heb ik me altijd op gefocust voor dit boek, dat een top 10 hit werd. Ja. En een protestlied was. Dus het liet een soort nieuwe dynamiek ontstaan van hoe kun je tegelijkertijd heel politiek zijn, heel politiek betrokken zijn, maar ook rekening moeten houden met een massapubliek. En dat, daar gaat mijn boek mede over. Van hoe kan het eigenlijk dat al die beentjes van Mark Borsato en de zangeres zonder naam, en het goede doel tot inderdaad Boudewijn de Groot, dat hij gewoon brood op de plank moest krijgen, maar tegelijkertijd ook politieke muziek maakte. Wat gebeurde daar dan? Ja. Dat vind ik een hele leuke dynamiek. En je zegt een leuke dynamiek, lijkt me voor een artiest zelf ook een lastige dynamiek, een lastige balans om zeker te vinden. Ja, en dat zie je, nou ja, daar zie je hele verschillende omgangen mee van mensen die echt een gat in de markt zien. Bots in de jaren 70. Die waren gewoon actief op het moment dat je gewoon echt harde duiten kon verdienen met zo politiek socialistisch mogelijk zijn, zou ik kunnen zeggen. Ja. Verder hebben ze dat ook heel authentiek gedaan, hoor. Maar dat is wel ook een verdienmodel. Tot mensen bij wie je denkt van, ongelooflijk. Waarom maakte Mark Borsato in de jaren 90 die een nummer over klimaatverandering onder meer en crisis? Wat is dan precies zijn idee daarbij? Ja, daar kom je natuurlijk ook vaak niet achter. Dat is in principe niet altijd mijn doelstelling om dat te achterhalen. Je gaat dan niet die artiesten interviewen ook, zeg maar. Nee, ik heb voor mijn boek wel een aantal. Dus ik heb iets van 20 mensen geïnterviewd. Dat is natuurlijk best wat. Maar ja, weet je, in mijn lijst staan er 300 of zo. Ja, precies. Dus ik ken allerlei artiesten wel. Ik heb wel van sommige mensen echt wel inzicht in hun beweegredenen. Maar het gaat mij meer om wat gebeurt er eigenlijk maatschappelijk. En hoe kun je die liedjes ook maatschappelijk snappen en plaatsen. Ja, ja. Nou ja, eerder hè, deze hele nacht staat al in het teken van protestmuziek. Eerder deze nacht was protestzangeres Sophie Straat bij ons te gast. En de eerste muziek die zij maakte, dat had ook te maken met haar afstudeerproject, ging over het thema gentrificatie, hè, verandering in de stedelijke omgeving. Dat vind ik, en dat vond zij dus ook, echt een thema van deze tijd. Werd daar vroeger ook al protestmuziek over gemaakt eigenlijk? Ja, dus je hebt in ieder geval een hele actieve kraakbeweging natuurlijk in Nederland die een punt maakte van woningnood en die soms ook wel woningopknapprojecten aankaarten. Dat is ook echt wel anders dan mensen vaak denken, punkmuziek in het Nederlands gemaakt. Yeah. Vandaag de dag, maar ook vroeger. En een heel interessant voorbeeld vind ik de band Door Mekaar. Dat was een soort punk rockgroep eind jaren 70, vroeg jaren 80, maakte deel uit van een krakersgemeenschap, Gramschap. En die hebben bijvoorbeeld een fantastisch nummer gemaakt, Holen Mensen, in 1978 over. Dat gaat eigenlijk over een soort onleefbare stad die helemaal in handen is van projectontwikkelaars. Dus dat is een soort, je zou kunnen zeggen, een soort van gentrificatieachtig argument dat zij in 78 al maken. Ja, dat is flinke lange tijd geleden. Laten we heel even luisteren. Ze hebben heel de stad. Er is geen straat die niet totaal verkankerd is. Wees voorzichtig waar je loopt. Je weet niet half hoeveel er hier veranderd is. Ja, dat raakt natuurlijk heel erg ook aan dat thema van Sophie Straat. Wat horen we hier door elkaar, die band? Maar wat voor band is dat? Ja, dat was een heel bijzonder genootschap van muzikanten die echt wel ook hun stempel deels op de Nederlandse muziek hebben gedrukt. Dus daar waren onder meer de broers Plantijd bij betrokken, die ook daarna heel groot in de punkscene zijn geworden. Die X ook opgenomen hebben, echt de Engelstalige punkband van Nederland, postpunkband. De Kift, niet bij iedereen bekend, maar wel een van de allerbeste bands die Nederland ooit heeft opgeleverd, nog steeds actief. Die komt ook uit deze scene. En dat waren eigenlijk mensen die wonen half in Amsterdam, half in de Zaanstreek. En die waren heel erg anti-autoriteiten, zou je kunnen zeggen. En dat is ook de mentaliteit die helemaal in die kraakscene leefde. En dan is natuurlijk juist die houding van projectontwikkelaars die inderdaad de boel willen moderniseren, in handen willen geven, uit handen eigenlijk van de gewone mensen willen nemen. Ja, dat zo'n groep was echt hun tegenstander. Ja, precies. Ja. Nou ja, nu zijn er allerlei thema's waar Sophie Straat over zong en zingt en die dus ook voorbij komen in haar muziek. Dit is al een voorbeeld waar dus in de jaren 70 al over gezongen werd. Waar we het ook over hadden, dan ben ik wel benieuwd of daar dan ook een versie van is. Namelijk seksisme en ook echt grensoverschrijdend gedrag, waar zij veel nummers over maken. Het recht op abortus heeft ze ook een nummer over geschreven. Is dat ook een thema wat we terugzien? Ja, zeker. En eigenlijk ook wel heel actief in de tweede feministische golf. Hè, dus die in de jaren 70 en 80 in Nederland losbarst. Ja. En je ziet eigenlijk eind jaren 70, begin jaren 80, hele actieve periode sowieso voor de protestmuziek, omdat je zoveel sociale bewegingen had. Hè, zoals bijvoorbeeld de feministische beweging, maar ook milieubeweging, wereldbeweging. Waar ze goed naar bijvoorbeeld Victor Jara luisterde. Maar je had dus binnen de feministische beweging veel muziek. Een kleine actieve groep van mensen die eigenlijk hele vaak luistermuziek maakte als het om Nederlandstalige muziek ging. En dan zou je bijvoorbeeld daar zijn weinig echte klassiekers uit voortgekomen, maar je hebt er wel een paar. Dus wat ik een van de mooiste vind binnen, als het gaat om abortus bijvoorbeeld, is Kindjes van 8. Een liedje, interessant genoeg, door twee mannen geschreven, Ed Leeflang. Dat zou je dan niet verwachten eigenlijk. Nee, twee kleinkunstmakers eigenlijk echt. Die onder meer uit de hoek van de cabaret Ivo de Wijs kwamen. Ja. Maar het is door vrouwen eigenlijk altijd opgevoerd. En het is een heel wrang poëtisch liedje eigenlijk over een kindje dat geboren is vanwege het anti-abortusbeleid van toen nog minister van Justitie van 8. Dus van 8 die was erg tegen abortus. En het idee was van, ja, dat betekent dus dat sommige kinderen hun leven eigenlijk te danken hebben aan Van Achter. Wat betekent dat eigenlijk? Dus het is heel, heel bijzonder liedje. Oké, nou laten we deze dan ook maar even luisteren. En wie had dat nou gedacht? Jij bent een kindje van acht. Is zo'n waakzaam mens, woont aan de 12-weken grens. Hij is een man die koeien neert. Al wie zijn vage grens passeert, ja, hij controleert de vracht. Slaap zacht, mijn kindje van 8. Nou, het is niet de beste kwaliteit, maar heel duidelijk ook die tekst die we hier horen. Ja, zeker. En het is een heel bijzondere groep die hier hoort. Het vrouwencabaret onder leiding van Natasja Emanuels. Een van de eerste vrouwen van kleur op het Nederlandse toneel. Mm-hmm. Dus dat is, het is op zich de plaat muzikaal helemaal niet het beste wat Nederland ooit is opgeleverd. En dit is ook nog eens een keer een minder goede opname. Maar het is wel dat zij dat doen in, ik geloof, 77 al. Even ja, precies. Platen die feministisch zijn. Het is natuurlijk ontzettend progressief, zeker voor die tijd. Ja. Zeker. Dus je ziet ook wel dat er eigenlijk op dingen waarvan je nu zou zeggen van, nou, dat is een relatief precies standpunt. Ja. Dat de zaal al wel denkt van, wow, hier gebeurt echt wat. Ja. En daaraan kun je natuurlijk ook zien dat er sinds die tijd enorm veel veranderd is. Maar goed ook, hè, in dit geval. Wat mij opvalt eigenlijk, daar had ik het ook met Sophie Straat over, is dat dat geluid wat je hoort in die protestmuziek toch vaak links en progressief is. Of in ieder geval progressief. Mm-hmm. Is dat ook de hoek waar de meeste protestmuziek vandaan komt? Nou, ik denk vaak wel. Dus ik noemde net even die nieuwe sociale bewegingen die heel belangrijk zijn geweest voor het ontstaan, of in ieder geval de bloei van protestmuziek in de jaren 70 en 80. Mm-hmm. Die waren eigenlijk bijna allemaal stevig links. Als je beter gaat luisteren, denk je, er zijn ook wel allerlei plekken waarvan je niet kan zeggen dat ze links zijn. Hè? De straatrap is daar dus een mooi voorbeeld van. Er zijn tientallen nummers die in die hoek zitten. Maar misschien nog wel interessanter zijn meer rechtsconservatieve makers die er wel degelijk zijn geweest. En het voorbeeld is eigenlijk vader Abraham dan. Ja. Dat is iemand die in de jaren 70 een stroom van nummers heeft uitgebracht. Ongelooflijke productiviteit heeft die man gehad. Nog niet zo lang geleden overleden. En heel veel van die liedjes hebben echt een duidelijke rechtsconservatieve strekking. Hè, tegen werklozen bijvoorbeeld. Want dat zijn eigenlijk luie mensen die... Die was hij daar zo fel in? Zouden moeten gaan. Ja, absoluut. Ja, okay. Dus dat zijn ook hele... Ja, dat zijn vaak carnavalskrakers. Dus dat zijn echt hele vrolijke melodieën. Maar best wel heftige inhoud. Hè? Dus hij heeft dan op de melodie van Aja, Jippie, Jippie, Jee. Een soort van kinderliedje bijna. Heeft hij dan het uitgesproken racistische... wat doen we met die Arabieren hier bijvoorbeeld gemaakt. Daar is ook een boycott van gekomen in de jaren 70. Ja. Dus dat is geloof ik 4 of 75 dat hij dat aanbrengt. Ja, ik heb hier Den L is in Den Olie. Die heb ik even een klein fragmentje van. Is dat dit nummer? Bedoel je die? Of gaat het weer heel ergens anders over? Nee, dit is een andere. Dus Den L is in de olie. Oh, hij heeft er echt veel. Crisis 74. Ja? Ja. En dit is een anti-Den L nummer. Dus op het moment dat Den L premier is... en op het moment dat de oliecrisis Den L in het nauw brengt. Oké. Okay. Den L is in Den Olie, in Den Olie. Is Den Uil. Koekoek, koekoek. Ja, Joop moet in Den Hoek. Koekoek, koekoek. Ja, Joop krijgt voor... Het is echt alsof je staat te holsen in een carnavalskroeg, Laurens. Ja, zeker. Het is echt, het is, ik kom uit Brabant, maar dit is daar in februari vier dagen lang hoor je dit overal. Ja, maar ik wist helemaal niet dat... Nee, het was een culthit. Ja, maar want we kwamen ook deze tegen in onze zoektocht. Zonder boeren geen eten, ook van vader Abraham. Dat is dan eigenlijk ook zo'n conservatief nummer. En nu ook weer, toch relevant op hun manier. Ja, ja. Nou, laten we daar dan ook maar gewoon even naar luisteren. Zonder boeren geen eten, dat geldt ook voor Den Haag. En met twee maten meten. Ligt zo zwaar op de maag. Want een land zonder akkers is een land zonder ziel. Zonder weiland en stallen wordt het land onstabiel. Ja, ook weer zo'n nummer, Laurens. Dus het is niet dat punt wat ik net maakte van... Oké, veel protestmuziek komt uit links-progressieve hoek. Dat is bij deze dus gedebunked, zeg maar. Ja, ik denk zeker de laatste jaren zie je daar echt wel hele interessante ontwikkelingen in. Dus er is altijd wel muziek geweest met een ander karakter. Ja. En mensen die eigenlijk tegen die... Dus, er was gewoon een hele... dominante sfeer op links in de jaren 70, 80. Ja. Deels 60, maar toen werd er nog heel weinig Nederlandstalig gemaakt. In ieder geval buiten de theaters. En je ziet de laatste jaren steeds duidelijker dat er een soort meer vormigheid ontstaat. Hè. In coronatijd bijvoorbeeld is er heel veel anti-overheids- en anti-vaccinatie protestmuziek uitgebracht van ook een aantal beroemdheden. Lange Frans, die toen zich als complotdenker uitte, die heeft met DJ Paul Elstak daar bijvoorbeeld een nummer over uitgebracht. Mm-hmm. Met allemaal QAnon-verwijzingen, dus dan zit je echt diep in de alt-right. Mm-hmm. Maar met name de boerenbeweging is eigenlijk heel interessant, omdat je daar zie je mensen die allerlei politieke standpunten innemen, soms heel extreem, soms meer gematigd rechtser of conservatief in ieder geval. Ja. Maar daar zijn ze heel actief met muziek. Dus daar worden allerlei plaatselijke muzikanten zijn daar actief. En er is ook weer iemand heel bekend geworden met terugwerkende kracht, namelijk Normaal. De Achterhoekstalige band van Nederland, uit ook weer de jaren 70. Ja. En die zijn eigenlijk al decennia actief met pro-boerenliedjes. Eigenlijk zou je die helemaal niet rechts kunnen noemen. Dat waren eigenlijk socialisten in de jaren 70. Uh-huh. Wel heel anders socialistisch dan nu zeg maar GroenLinks, PvdA. Ze zaten meer een beetje in een soort SP-achtige hoek. Uh-huh. Maar die zijn dus eigenlijk met terugwerkende kracht helden van de boerenbeweging geworden. Bijvoorbeeld met een lied als... De boer, dat is de kerel, op nummer, ik geloof, 8 in de top 2000. Ja, die stond toen zo hoog, hè? Ja. Ja, ja, gewoon dat werd met terugwerking. Dat komt uit 79, dat nummer, geloof ik. Dus dat is. Of nou, trouwens, die komt denk ik 82 of zo. Maar goed, in ieder geval, het is decennia oud. Ja. En nu zijn ze dus eigenlijk. Staan ze een beetje op het kruisvlak. Want ze weten eigenlijk zelf niet meer zo goed waar ze staan. Benny Jolink, de zanger, die heeft publiekelijk ook wel afstand genomen van dat radicalisme. En die vindt een aantal van die nummers eigenlijk niet helemaal meer kunnen. Of die vindt hij eigenlijk een beetje te sympathiserend met boeren en te anti-Europa. Dat is heel interessant. Ja, ja. Maar dat is wat ik dus grappig, of in ieder geval grappig, maar wat ik een beetje herken in je verhaal, is dat we begonnen in de jaren 70 en 80, waar die muziek gemaakt werd over die gentrificatie, of over de kindjes van 8, waar het ging over het recht op abortus en dat hij daar zo tegen was. Kunnen we zeggen dat de protestmuziek een soort van verrechts is, moeilijk woord, sinds die tijd richting nu? Nou, ik denk in ieder geval wel. Protestmuziek is echt een hele directe spiegel van wat er gebeurt. Ja. Dus zodra er iets aan de hand is, zie je eigenlijk. Ja, het is een beetje flauw om dat zo te zeggen, maar. Of het klinkt altijd profetisch, maar. Je ziet bijna altijd een paar weken later iemand die iets uitbrengt wat ermee te maken heeft. Ja. En ik ken echt niet zoveel maatschappelijke onderwerpen waar dat niet voor geldt eigenlijk. maar ook Poetin bijvoorbeeld en de verkiezing van Geert Wilders. Ja, je kunt eigenlijk allemaal zo gek niet bedenken of daar iets wel mee gedaan de laatste tijd. Ja. Dat was vroeger ook al. En omdat we in een veel uitgesprokener, of in ieder geval een klimaat leven waarin rechts veel meer genormaliseerd en veel machtiger is, zijn er dus ook veel meer mensen die zich ermee identificeren. Dus ik denk zeker dat er wel. De standpunten waren denk ik vroeger even aanwezig. Alleen er waren weinig muzikanten die zich ermee verbonden. Ook omdat er heerste gewoon echt een enorm taboe op het uiten van minder linkse standpunten, zou ik zeggen. Ja, ja. Dat taboe is eraf. Kunnen we dan op die manier ook zeggen dat protestmuziek eigenlijk steeds meer soort van mainstream is geworden? Want je zegt van ja, elk thema, elk ding dat gebeurt, daar wordt wel een nummer over gemaakt. Nou ja, dat klinkt alsof het steeds alsof het steeds meer om ons heen te horen is en gemaakt wordt. Ja, ja, het is in ieder geval in die zin mainstream geworden dat het. We leven nu. Er is nooit een tijd geweest dat protestmuziek weg was, anders dan sommige mensen denken. Bijvoorbeeld in de jaren 90 had je toch ook verrassend veel. Maar ik denk wel dat het nu in die zin mainstream is geworden dat er heel erg veel relatief makkelijk te vinden is. Precies, en dat zie je ook als je, in de media wordt er zo iemand als Sophie Straat. Maar ook bijvoorbeeld een band als Hang Youth. Voor jongeren zijn dat gewoon hele bekende groepen. Dus je hoeft niet meer de cassettes met punkmuziek in te duiken. Of diep in het nog jonge internet, zeg maar, zoals in rond 2000. Om protestmuziek te vinden. Je kunt het gewoon op straat vinden, zou je kunnen zeggen. En in je platenzaak. Ja, nou, protestmuziek is overal. Hey, thanks, Laurens, voor het inzicht dat je ons hier hebt gegeven. En voor het vroege opstaan. We gaan nog een klein stukje Hang Youth luisteren. Ik kan hem niet helemaal afdraaien. Daar hebben we de tijd niet voor. Maar mag ik je in ieder geval bedanken voor dit gesprek en voor het vroege opstaan. Ja, dankjewel. Dankjewel. Laurens Halm, Nederlandicus, liedonderzoeker en auteur van het boek Op de Vuist, 50 jaar politiek en protestliedjes. Het probleem met je baan is dat je niet vrijwillig gaat. Soms is het leuk, maar je kan niet kiezen om niet te gaan. Ja, wanneer het dan echt leuk wordt, dan moeten we het weer uitzetten, Merel Wielaert. Altijd hetzelfde verhaal. Jongen. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gaat het met jou? Ja, goed. Ja? Fijn. Ja, verrassend goed. Je ziet er ook fit uit. Zien in vroeg. Ja, zeker. Jullie gaan naar Oekraïne volgens mij, hè? Dat Polen. We gaan naar Polen. Polen. Ja, ja. Ik heb inside information. Dat klopt. Maar wel de verkeerde, hoor ik. Werk op dezelfde redactie, maar ik let blijkbaar niet goed genoeg op. Waar gaan jullie het over hebben in Polen? Ja, over van alles. Over het herstel van de rechtsstaat onder andere. Maar we gaan ook gewoon een beetje een tripje door het land maken, hoor. Kijk, hartstikke leuk. Zometeen in vroeg dus een reis naar Polen met Merel Wielaert. Fijne dag. NPO Radio.